مونږ دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ۔ موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ چدا صورت خلاص کن انشاءاللہ بیا بشی زمانگا بس اور صورت کے تخویف دے اذا وقعت الواقعہ، چس وقع واقعہ شی واقعہ کی دن کی الواقعہ دا قیامت نم دے، دا قیامت گر نم ندی نسوا چی راشی رات رات ان کی واقعہ شی واقعہ کی دن کی لیس الوقت آ کاذبا چنی سلپا درات لو جاغی کاذبا دروغ دا کاذب اسم فائل خوب مانے دا مصدر دے لیس الوقت آ کس بن بشی چنی سلپا درات لو جاغی دروغ او کہ کاذب پا خپل معنی سرشی مدل تا مخ نفس مقدر کی لیس الوقت آ کاذبا چنی سلپا دا واقعہ کی دو جاغی نفس کاذبا نشت لپا دا وقت دا واقع کی دو جاغی نفس ان کا زبا یو نفس در حجن ان کے قیامت پس چراجی نو سب چیئے خافزت الرافع خافزت ان کتک ان کی بھی دارز کافران لپ اور کی رافعت ان اچت ان کی بھی دارز مؤمنان لپ جنت کی وقت دیں کتک ان کی بھئی کافران لپ اور کی اوچت ان کی بھئی مسلمانان لپ جنت کی دا برازی کلا وزار رجت الارض و رجا کلا چھو جلقی کی داز مکا رجن پا جلقی دو سرا و بسیت الجبال اوال جول شکرنا بسن پلو زولو سرا سنگ بشی و فکانت با منبسا نشیب دا ایرا منبسا تار پا تار کرشوی خورا ورا کرشوی دانوان شوی اور جکل دا دانا وانشی بیا بسی چلی وی کنتم ازواجن سلاسا و تاسو با تقسیم شئے پا ڈلو درو باندی تاسو با تقسیم شئے پا ڈلو درو باندی یو با صحاب الجمین وی بل با صادقین وی درم گرے پا کی مشاما دا سو درم گرے پا کی مشاما آدرم اڈل دا مشاما پوچھ دکنا گلتے پری گیدا خا نفس عبل میں منا خاندان دخلاس ما صابل میں منا سخوش قسمت دی خاندان دخلاس و صابل مشما و خاندان دخلاس کسی ما صابل مشما سس پیر دی سبد سبد دی سس پیر دی سبد دی اے اصابل مشما خاندان دخلاس سبد دی دا کسی سبد دی دا کسی کسی بھی جانے گا چو لب پشر کی کسی والسابقون السابقون او سبقت کو ان کی ایمان تھا سبقت کو ان کی ایمان تھا سبقت کو ان کی درجو تھا السابقون سبقت کو ان کی دی نعمتوں تھا چچا دل تا سبقت کرے دے ای وال تا سبقت تا جنتوں کی اولائک دا سابقون المقربون دا مقربین دی چچا اعلان نعمتوں ملاوی گی دی بچرتے ہوئے تفصیل لس فی جنات النعیم فجنتن دنے متنو کی سلطن دلی بی من الاولین درن بنونا وقلیل من الاخرین او سلک بی درستنونا وکید طالب جانا وکید طالب جانا تولی مانا تولی جدا کی گی درمانا اللہ اللہ گورم علی سیب دا سلطن الاولین وقلیل من الاخرین مطلب سلے یو مانا دار چرا اولین چرے دا صفت پخوانو امتنو دے نسلت من الاولین دلی دی درن بنو امتنو نا پخوانی مت وقلیل من الاخرین او لگ بے درستن امتنا اس وقت دا دی امت نبر لگوی او دا مخ امتنو با دیروی نو پا دی بانی خو سوال را گئے چه سابقین پا مخ امتنو کے دیر شلا او دی کے کم دی او خیر امت خود دے دے و دا بس کی گی پوشوی مالک ملی صحبہ تا اکثریت دا اکثریت اعتباد افراد سر نہ دے دا اکثریت اعتباد اسماء دا جماعت سر دے اگر دیر دی مانا امتونا دیر دی اے نوح علیہ السلام امتیان اے دا فلان کی امتیان فلان کی امتیان نو دیر دی پہ اعتباد دا نم نسرا او دی لگ دی پہ اعتباد دا نم سرا نمی یو دے افراد گن دی پانش نمی یو دے افراد گن دی حالانکہ دلتا پنجرا دا دلتا پنجرا دا پائے کے تو تیان دی پوچھ دے کہنا پائے کے مرزان دی پائے کے چرگان دی پائے کے زرکان دی تو خلق دے کے ڈھیر دی دے تل جماعت کی یو انسان دلتا انسان دے دا انسان سمانا نو حاصل سشا مخکنا کی دیر دی نو پیتا اعتباد اسماو دا امت سرا او دین لگ دی نو پیتا بعد اسم دا یا امت سرا دا امت محمدی یو اغا امتو نگن زکا گن دیم توجیه چی خدا ابن کثیر غور کرے دا داغو کی کی دا وگنو رسو گن تیا سدی صورت حاکر آنے شم تیحا ازنو وائیا قرآن یاد کے خواہ تیحا ازنو وائیا اس معنی او قدل تا وکی دا سلط من الاولین دیر دلی بھئی دی صادقینو من الاولین اے اول دی امتنا وقلیل اوسلگ بھئی من الاخرین رسنو دی دق امتنا دی امت صدر اول چه صحابہ دی پائے کہ سابقون بڑیر زیادوی آخری امت آخری حصہ کے سابقین بڑی خو کم بھئی حاصل سشا حاصل داد ابن کثیر وئی حاصل داد چپ امت دے انعام چہ دا امت دمرا خوش قسمت رے چہ دا سابقین نو بخالی نی پی زمان ہر زمانے کے اپدی کے سابقین وی سلط مانا دلی دی در صدر اود دی امتنا وقلیل اولد بی دا سابقین من الاخرین دا آخر دی امتنا تیشوا عثمانی تو کیرا دی بکینی پس باندی علا سرن پا پالنگونو باندی موزونتن دا سی پالنگونا چی با ضربافتا ضربافتا پی جنے گا نا بی با ضربافتا چی ادل شیو بی پتارونو دا سروزارو چودل شیو بی پتارونو دسرو زر بافتا دلتا خو میزرے آگا میزرم دا سی چو خدای دی خیر کی آلتا بدا کچتاوی پتارونو دسرو زرو ماشاءاللہ زر بافتا متقین تکاب لگن کی دی علیہ پا دی تختنو باندی متقاب یو بلتا مخامق اور چکر بلگی پا دیوان دلدام علکان مخلدون توجیات کا یا خمان مخلدون دا تواف تل را تل بوی امیشا دانا چی ممبئی رضی بانی مل مستیاو کی اب یا توازو نا کہو سوکنی مخلدون تل را تل بوی امیشا بلا مانا ولدان مخلدون پا صفت ولدانت بانی بوی امیشا نبا بودا گان کی گی سانو کرانا خواہ اپس با تل را تل کی بیاکو آدن پا گلا سنو واباری کپ جگنو وکاسن پا جامنو ممائین دک دا شرابنا او پیالی ڈکے دا شرابنا وکاسن پیالی جامنا ممائین ڈک دا شرابنا دازی شراب دازی صد دونا نها سر دردی بنا رازی پسکلو دیاغی ولا ینزفونا او نبا نشکولشی لا یصد دونا ٹھیک دا نبا سر خوگیگی ولا ینزفونا انبا ولا قیرازی نبا ازر خرابیگی وفاقی حتن حدیل بای میوی داغسی نچی دوی غرکوی ولحمی طویرن اگو خدم آرغانو مما یشتون اگا چی دوی غواری وکی دا ملی سیبا قیده خدا دا وخا مخی خوری کیگی فاکی رستو خوری کیگی ازر فاکی مخی راوڑلا لحمی رستو راوڑا علماء کرام نکتہ یاد رکھا دفا کی تقدیم پہ لحم مانے زکا دے چہ دا آلی جنت خوراک چہ دے دا لوجی دا لذت نہ دے نہ لوجی دا جو او دا لگنا دا خوراک دا لگنا نہ دے چہ غوخ والتا مخ کراوڑو بلکہ دا خوراک دے لوجی دا لذت نہ او لذت چکم دے پا فواکیو باندے میو باندے زیادی لذتی شے والتا مقدم کا پوئی گئے کا نا وحورن اینن او دیل پار بھی جنکینے داسی جنکے خورن آ دیر خستا خوری بھئی او دیر خستا رنگی اینن غد سترگی سنگا بھئی سنگا بخستی کامسال اللقل المکنون پشاند ملغلرو ساکتل شوی پا پردو کی لکہ چی ملغلر پا پردو کی زنگ خیری نپاک داستا خورا چدا دام دو زنگ خیری نپاک اللہ اللہ حضرت ام سلمہ فرمائے چی مان نبی علیہ السلام توی چی دا جنت خورو تشبیح چی دا لؤلؤ المکنون سر ولی ورکرا نبی علیہ السلام فرمائل چی لؤلؤ المکنون سر زکا لؤلؤ کے صفیوی دوی کی بات چہرہ کے صفیوی دانا چی دلتا دا دیتور دانا چی دلتا دا نا چی دلتا سر ایرو دا صفا صفا اول دادی چی لؤلؤ چرے اگر عموماً پر صدف کے ساتھ لکھی گی اگر سوک پلاس کے نوف گرزئی دابوں پر پردوں کے محفوظی دیوان بچہ دازی نہیں کری مزے کو تاری جانا جزام بما كانوا يعملون نباوری دی پجے کہ لغوان خبر د فضل خبر فضل ولا تاسما ند گنا کولو ند گنا خبر الا قیلا نسبیم نو چه نباوری نسباوری لیکن استثناء دا قیلا سلاما سلاما نوی به هر کلے مبارک دا مبارک مبارک شو مبارک چه مؤمنان سلام علیکم بنگلہ دی مبارک سلام علیکم فوری دی مبارک غلمان دا مبارک خوراکون دی مبارک مبارک مبارک اللہ وصحاب الیمین دے مدارا او صاحبان دے یمین ما صاحب الیمین سا خوش قسمت دے یمین وات خلاص والا فی صدر مفزودن ریب دی پا اغباغاتو دا بیرو کی دا سے بیرے مفزودن بیازغو کی دا سا اشتراک اسمی دے ورن اغا خبر شان لبیرے و تلح منزودن ایب دی پا باغاتو دا کیلو تلح کیلے توی دا سے کیلے منزودن لاندے باندے و زلن آرام ممدودن اگدا و ذلن سوری ممدود اگدا حدیث کے راضی یسیر الراکب فی ذلہ مئت عام یؤن لاند بشا سوار سل کال ازغلی دیؤن سور پہ ختم نشی آغا سور دا سور عکس ندے مراد مراد تنا آرام دے اور چونکہ سور دا انہی لاندے وی نو دا انہی لاندے بتناس دے و مزیب کئے خائے ہے وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ أُغْبَجَارِ كَرَشِوِي وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ أَمْوِيدِ الزَّيَاتِ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ نُقْطَةَ يَدَكَ لَا مَقْطُوعَةٍ نَبِيدَ مِوِي خَتَم كَرَشِوِي بِاعْتِبَارِ الْمَوْسَمِ سَرَا وَلَا مَمْنُوعَةٍ نَبِي مَنَ كَرَشِوِي دَخْرَاكْنَا چَتَدَا كِيلَ رَاكَا وَيْنِسْتَنْ گُرُخْرَا نَنَ لَا مَمْنُوعَةٍ نَبِي مَنَ كَرَشِوِي دَمُسْتَخْنَا وَلَا مَقْطُوعٍ نَبِي مُسْم خَتْمِيگِي ہر وقت بخرے خریشی ہر موسم کی بملاوی گی بفروش مرفوع بولنے کا نا باغاتوں کے گردے نہ چپ باقی آواز گردے وہ دماغ بدی خراب سی سودائی بشی لیوانے بشی وہ فروش مرفوع نو دل پار بھی خاون دان دا فرش مرفوع اچت کرے شی اے دنگی دنگی جینا کہے و فروشن بعض مانے کی و فروشن ادوی پاری پالنگنا مرفوع آتن اچت کرے شیوی ان شانہ ہننا فجالنا ہننا افکار مناسب نہ دے مانو کو وزوات و فروشن فروش وزوات و فروشن ادل ملاوی جی اے زوات و فروشن مرگر دا کٹ پر فرش تو نا ادل ملاوی جی مرگر دا کٹ مرفوع آتن اچت شان والا اچت شان اچت قد والا مندرکے مندرکے بنی تبم دنگی آبم دنگی وی سبحان اللہ وچاوی سمر بدنگ وی سمر بدنگ وی وی قد آدم عمر محمد نا قد آدم عمر عیسیٰ لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد آدم عمر دا عیسیٰ عب زبان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطہ کرا درے درش کالو زان خستہ عمر دے درے درش کالا دری درش کالو زان وفروش مرفوع فوشی بھئی اینا شانا و ننشان اللہ مگا پیدا کری دا پیو ناشنا کی فیت سرا دیسا مطلب اللہ کا خوریم ناشنا داستا خد ندلتا دام پیو امیشا یو ناشنا کی فیت بانے پیدا ہوئی چی خوری بورتا پسی دا با دمر حسینی چی خوری بورتا پسی جی اللہ اللہ ہوری بورتا پسری ہوری یو ناسو حضرت یو بوڑھا رالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا جمال خود جنت نہ کی ازاوے نیک وقت بوڑھا گان جنت نہ کی اب بوڑھا بھائی وہ پچھے کو چکو جرل نبی صاحب راول چتا سلی والا ورکو یہ والی جاڑے تو چی بوڑھا گان با جنت نہ دی زا افسوس کم چی والی بوڑھا شما یہ قرآن دینے دے ویلے انا انشعناہن انشان انشعناہن انشان منگ پا جوڑ کو دوی لرا پا جوڑو لو ناشنا سرا بڑھائی بنی بیا تب پیغ لے اداسی بنی تب سبل شان لے اس باس نیش تکن زنور باسو کم چی یو سڑیم جنتی وگی یو خز آوا کانا او اگا سڑی مرش آئی خز بل خواندو کاغا دوار جنتی آن دی او خز یو در سیاس سر بھئی خیستا خبر ادا چلا ہر یو لوگ خوشحال ہے کہ یو شکل وان گانے پیدا کولش خبر اخلاص پر یا بدی جنا زنانی لے اختیار ور کی چکم یو خوان تا سر دنیا کی خو تاغی سر پاتش سو کچھ نسائے رہے تو بہتر خبر دادا اللہ مرضی دے یار پرے گرزا خبر ابو اللہ سمرقندی وزگار جگہ دیر رہی سکا دیر ٹیم اس منگ سکا ٹیم دے سلو بجی خلاصو لگواری اسی دا ٹیمی نزد تا تا دیکی شکونہ جوڑ کما او دا سی وہ خوشحال بدے کما خوزا زو کما ان نارشانا ہن انشان نمگا پیدا کری بھی دا پی انداز سنگا فجعلناهن ابکارا نمون بدا گرزولی ابکارا پیغلی پیغلی عربن امزولی عربن مینداری اقرابن امزولی سوچ لگنا چه علت او جنه عمر کی دوار برابری داد خست جن اسباب دی او چه جنه وری او سر بودائی نبیاد خود خیر آتی تو خیلی اس کو مکن تخ تخ دی جن پیغلی ابھی اصل کی زور سے دبلی خبری اچھا دوار رہے عمر کے برابر ہی حلق او جنہیں عمر کے برابر ہی مجھے امزول مرد تیاغو حلطا مقامات دل دے و دعابت الاقران انسو لکم انتلافت القرآن خدا قرین مرد تیاغو دیر ناشنا ہی جنم نمانا یاد رکا عروبن سمانا عروبن مین داری اطرابن امزولی تفسیر مظلیمان کی عروبن عربنی عروبن عربنی اطرابن امزولی مینداری عربنی مینداری عربنی او تاثر امزولی تاتی لی یا سجت تعال کیف حالک ایلی گنا تعال تعال کویش کویش خوشحالی گی با پختو سا خبر اردو سا خبر او عربی کی وزا سا خبر کی سوال کر خدا مل جنت راگی یا عربی میں خود بخود راضی ان شاء اللہ خود بخود راضی اس نہ راضی عربی خود بخود راضی عروبن من اداری اطرابن امزولی عروبن عربنی اے کلام ان عربیون خبر بدل سر پار ایک ہی اطرابن امزولی لی اصحاب الیمین دا خاندان دا خیل حاصل پار سلط من الاولین دا اصحاب الیمین یو لوی اڈا لبیدر بنونا و سلط من الاخرین لوی اڈا لبیدر سنونا اللہ امت صدر اول کی بم دیروی امت صدر آخر کی بم دیروی الحمدللہ الحمدللہ و اصحاب شمال در مدرہ و خاندان دا کس لاز سبت دی ما صاحب شما سبت دی خواندان دا کس لاس ندی بچر تی حفیص مومن پا گرم و ہوا گانو کی و حمیمن او پا خوٹی دلو بوکی و زلن او پا سورو کمی یح مومن دا لگونا پا سورو دا لگو کی زل سور بی کو یح مومن لگے لگے سور بی یعنی کنا بچی بی بچ او داری لگے چراشن تک توری دل دا بعد وقت ما گرمی خیالی کنا چلوگے راشن بار طالبان ڈر تنگی اندی بھائی پسگی فیز و ضلع من یا مومن اودی و پسور کے داز سوری چد لگو نہ بھائی لا بار دن نہ بھائی یا ولا کریم نہ بھائی فیدا من دا ولی دل دمر لو صدا و ان نوم دا بد بخت چو کانو قبل ذالکا ودی پو دنیا کی مترفینا دیر مس پا مالو دنیا باندی و کانو دا ظالمان یسرونا لحنس العظیم ہمیشوال بکو پا گناہ غد الحنس العظیم غد گناہ چو مفصل لکی چو مراتنا شرک دی و کانو یقولونا او غد شرک شرک دی انکار دا قیامت تم کو و کانو یقولونا او دیو چو دی بری ایزام اتنا آئے کر چو مگم رشو خار چو اڈو کی اینا لما بوسونا ایم بخام خپورتا کرشو ای پلاران چو مگم رن بنی ہم او ای ورطا ان الاولین استاس رن بنی والآخر نستاس رستنی لما جمعونا خام خب جمع کرشی الا میقات یوم معلوم تر ملاقات تر اغا وقت در رزی مقرری چگت قیامت رزدام میقات اگر وقت مقرر خواہ میقات الاحرام وقت مقرر ثم انکم بیاتاسو ایوہ الظالون المکذبون اے درو جنانو اے گمراہانو درو جنانو لآکن من شجر من زقوم خام خخرے بتاسو بوٹی دا سپیڑونا بوٹی دا زقومنا دکون کے بیتا سو دینا البتون خیٹی فشاربون علی سکون کے بیتا سو بدی زقم باندی من الحمیمی گرمی اوبا نسنگ بس کہے فشاربون شرب الحیمی کا مقدر دے فشاربون اس کہے بتا سو فشان دسکل دہیم اس دائیم سی شہدے وے مفسرین لکی ہیم اگا مرضی اختوئی چی دا جل مرض پر آگلی اگر تن دا چرتا میں ختمی گی نو فشاری بونا شکے بتاسو کشور بل ہیمی پشان دا اخ جل وحلی پشان دا اخ جل وحلی چی دے مریض دے او دے تیگی کی گی او تن دے چرتا میں ختمی گی ہما چی بل تفسیرو کتا اگر ما تی بل ترجمہ اخیلا مائغا صدا یہ فشار بونا سکی بدی کشور بل ہی میں پشان دا راک کلو دا ابو شگلوڑی شگلوڑا پی جانے کا نا شگی والا زمکا پشان دا ابو راک کلو دا اگا شگی زمکی لکا شگ زمکی ابو پی اچھوا اڑو پتے نہ لگی چھ سمرے پی اچھے دمرا پتے نہ لگی مشرک دا سمرے ابو ارکے دمرا بم راک کی ہاضا نظلم دا تحکم دے گورے خا دا بھائی مل مستی آدی یوم الدین پرد قیامت نظلم تحکم دے تحکم پی جانے کہنا زور نہ رہا لکت وہی لکت اس مخالف کوئی معشوم رانے کی طالب زمان خام مل مستی آرہا کم خواہ صبر ہوگی رانے کے زبر مل مستی آدھا لدر کما اچھ رہا چی داستا مل مستی آدھا نمان دا تحکم دے ہاضا نظلم یوم الدین دلائل عقلیہ نحن خلقناکم اللہ منگ تاسو پیدا کری وائے ولی تاسو تسجد دا توحید نکاو افر ایتم آئے سوچ کرے دے تاسو ما پا حق ابو کی مانا یاد گا سوچ کرے تاسو ما پا حق ابو کی تم نونا چی سسول کوائے پر حمد بیبیانو کی آنتم تخلقونو آئے تاسو دیگین جوڑاوائے بشر انتم تخلقون من بشر اے تاسو جوڑاوائے دیغین بشر ام نانو الغالب خالقون یا منگی جوڑاون کی نانو قدرنا منگ اندازہ کرے دے تاسو کی تیشوا علم بینکم الموتا منگ اندازہ کرے دے پتاسو کی مرگ یا مانا منگ برابر کرے دے پتاسو کی مرگ قدرنا قزینا منگ اندازہ کرے دے پتاسو کی مرگ یا مانا رسو وینا مگر برابر کرے دے پتاسو کے مرگ وما نحن بمسبوقین انی من عاجز کرے شوی علا پدی خبر امان یاد کتو ترجمی ان نبدل امثالکم چی بدل کم گا شکلو نستاسو مانا یاد شو بدل کم گا شکلو نستاسو وننشی اکم او پیدا کم تاسو لرا فی ما پاگا شکل کی پاگا صفاتو کی پاگا احوالو کی لا تعلمون چی تاسو نئے خبر چستاسو دا شکلونا اٹکو او بل شالکو او دا خط ترجمہ دا بلا ترجمہ دا دا ہاں نبدل امثالکم چی بدل کو منگا پشانستاسو نور مخلوقا او تاسو لگر دو منگا پا دا سی کیفیت کی چی تاسو پتنی چی مسخ کرش ہے تاسو پزے تاسو مسخ کو استاسو پزے نور خلق راول دوار ترجمہ دا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى البتہ تحقیق تاسو کو پی جان دل دے یقین مکر دے پہ پیدا شوم بنی فلولا تذکرون ولنسیت ناخ لے افرے تم آئے سوچ کرے دے تاسو ما پاگا تخمونو کی تاہرو سونا چہ تاسو کرل کوائے آن تم تذراؤنو آئے تاسو ذرغنول کوائے آئے تاسو ٹکل کوائے آن نحنو زارکون یا منگ ٹکل کون کیو آئے تاسو دیغی نا ذرغنہ کوائے یا منگ ذرغنہ کون کیو علماء کرامی چی ذمہ دار تھا حارس ویلے شیخ زاری نشویلے زکر چی زاری رب العزت تے زاری رب العزت تے الزارعون اللہ نحن الزارعون منگ ٹکا ان کیو منگ زرغن ان کیو تخم قطو وردے زرغن ایسو وی مالی دا کام ہے نا پوشی ملی سیوا مالی دا کام سشے دی پانی دینا پلاوے یا نہ لاوے ہوشی کا نا میو چا کار دے اللہ ستا کار خو تخم اگر زوا او زرغنول دے چا کار دے لو نشاو کچر منگرا دکرے لجال نام خو تاما منگو گردلو دا ریزا ریزا فضل تم امیشہ بڑی تاسو تفک کہو نچے افسوس بکو دے لام تبغو کی دن مسئلہ رازی لجال نام خو تاما فضل تم تاس بگردی دلی وے تفکہونا افسوس و موکو خوان دلتا مانند لکھا اینا لمغرمونا فدی خورا چی تاس منتا وانیان کرشلو بیا بی منہ محرومونا حی منگ محروم کرشلو افریتم الماء خبرا کے مال دو ابونا اللذی اغب تشربونا چی گلاسونا چی ڈاکوائے ڈاکوائے سکائے آنتم انزلتم من المزن آیتاسو ورولی دی داہو با دسپینو وریزونا آمنان المنزلون یا منگی ورون کی دا مزن سپین وریزی طریقہ لکا خلق بخواب امیان بڑاگانوی چی وی تورا یا رول کی سپینا ورول کی امن المزن سپینا وریز آمنان المنزلون لو نشاو اللہ کو منگے ارادہ کرے لجالنا اجاجا جالنا اجاجا گرزلو بیم داو بترخی فلولا تشکرون ولی شکر نادا کوئے اے بزرگا تا آیت نمبر 65 کی لو نشاو لجالنا حتاما آتا خود لجالنا بان لام تاکید دے او دل تا دے لو نشاو جالنا ہو لام تاکید کجا رفت بود چر تلار ولی ذکر نکا سی نکتہ دا علماء کرام ذکر کی ترخی دل دا اوبا دا سا غریب امر خارق ندے دیری اوبا ترخیوی خوری ذکی دل دا توام دا کل کلوی اب خود ترخی دیری کنا نو بو تری خوالے چرے دا سا بعید ندے جالنا علام ذکر نکا خو لیکن دا رزق رزق کے دل خو تامیت گر مختوم کے دل دا پام دا کل کلوی رزقی لجالنا علام تاکید راوڑا اللہ اللہ افرے تم نارا خبرہ کے مال تاسو تورنا اللتی تورونا آگا چھ تاسو بلول کوائے آنتم انشا تم شجرتا اے تاسو پیدا کر دے بوٹے دے دی اور چھنمی مرح دے یا فار دے آمنا نل منشیونا یا منگ پیدا کے ان کی نانو جلنا تذکرہ دا منگر دول دا اور تا دے پارا نسیت یاد ان کے دا آخرت تذکرہ یاد ان کے دور دا آخرت ومتان فیددہ للمقوینہ لپاد مسافر للمقوینہ لپاد سہرہ والو علیکہ سہرہ کی تعالی شکار دیو کا نکیلی تبرازی زیدی لے دے نوالتا تر سہرہ کی خودے بوٹی پیدا کری دی مرہو افار چڑھنے پیدا شکرہ حقین وہ حتلا اور یادی صورت یاسین کو در تیوی لکنے یارا پٹول قرآن کی دا نار چرے نو نار دا پا صفت تا بد ذکر شہدے صرف دلتا خص صفت ذکر متاعا للمقوین نفد دا مسافر نفد دا سہرا سہرا و سہرائی دی پار نفد دا نفع لگ دا ضرر دیر زیادتے ذکر قرآن پاک نفد ذکر نکڑلا نفسد بیہ بسم ربک العظیم چار کلار سے دخلے پہ اختیار کی دی نہ پشابک نہ بلا ترشا پاکوالے بین کا صفت رب اخفل العظیم چلی شان والے دی فلا اقسم بمواقع النجوم بہت کی دی یارا فلا اقسم بمواقع النجوم قسم دے زما پاغزین و دستور باندی بس شاید کوم تا تا قسم کوم تا تا پاغزین و دستور باندی استوری سمت لب دے یا خدا استوری دا اسمان دی لیکن خستہ خبر دادا چمراتن استوری دا قرآن دی سرے استوری دا قرآن دی دلائل دا قرآن دی مفسر لکی چے لکا دا قرآن تشبیح استور سر اولی ورکرلا زکا چی آلی عرب با سمت دا لاری استور معلومو لار بے استور معلوم مولا سمت بے پستور معلوم اللہ وی او بندہ چی سنگت دا دنیا پسمت استور معلوم ہے دی دنیا لار پستور دا اسمان معلوم ہے دی جنت لار معلوم کا پستور دا قرآن مسئلہ شو کہنا وَبِن نَجْمِ هُمْ يَعْتَدُونَ یاد درتا کم سورت کے سورت نحل وارا وی گولا ایسا ما گولن وارا وی وی بوٹے با پاتشی پانی باتی لارشی او موسم دا سبا جیمی بای خوابی پانو با پاتشی او پانی باتی طولی تسنسی اللہ وانا و یارا شابا وی شپارسم نمراتو گرا وانہارا و سبلن لعلکم تاتدون و علامات و بن نجمی هم یعتدون سورۃ انعام وغیرہ سورۃ انعام آیت نمبر 97 گورا هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر اللہ تعالی اسمان کے سوری پیدا کر دی چلار دد آب لار د بر و بحر معلوم کی اللہ پاچ دے تال اسمان میں قرآن رالے گلے دے چلار دا آخرت پہ معلوم کی سنگا چی دا سوری زینت دا اسمان دے دا سے قرآن زینت دا دین دے سے بولے گا نا اسمان بغیر دستور نہ مخکاری نہ شریعت بغیر قرآن نہ کامل کی گی نا قرآن بپکی وے زما رو را اللہ اللہ استور ہر استور اخپل اخپل پزے نوری کامل دے دا قرآن ہر آیت اخپل اخپل پزے دلیل دا حق کامل دے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه بے شک دا قرآن لا قسم اللہ تعالی منازیم علماء کی پاک کے تقدیم مقام وانه او بے شک دا قرآن پاچ دے سرے لو تعلمون سمانا مانا بدا سکے لقسم عظیم لو تعلمون مانا بشی وینو دا قرآن پاک لقسم عظیم دا قدر لوی قسم دے لو تعلمون عظمہو کتا تپتی دی غطوالے کتا دی مقام معلوم بھی دا قرآن قدر لوی قسم دے انہو دا قرآن چلے لقرآن کریم دا قرآن عزت مند دے فی کتاب مکنور محفوظ دے پا کتاب کے دفتر کے داسی کتاب دفتر مکنون چ محفوظ ساتل شوی دے کہ کتاب لوح محفوظ شی نما ماند دفتر اکرا بے شک دا قرآن عزت مند فی کتاب پا دفتر دا لوح محفوظ کے مکنون محفوظ ساتل شوی دے یو لا یمسو الا المطهرون معنی تو کیا لا یمسو نرسی نشی رسی دے تیشوا نشی رسی دے ہودی کتابی مکنون تا چہ دفتر لوح محفوظ دے الا المطهرون مگر آغا فرشتے چہ مقربین دی خبر بان پوشوے کتابی مکنون نا لوح محفوظ دے او دے لوح محفوظ تا بغید ملائکو مقربنا برسو نشی نزدے کے دے لارش دے ممان کوما اینولا قرآن کریم فی کتاب مکنون پہ کتاب ساتھ رشوی کے دے بس لا یمسو الا المطہرون کہ ہو زمیر قرآن تراجی شی نو مسئلہ مشکلہ دا سنگا چھ مسئلہ مشکلہ پہ دیر معنی نفی دا چھ نر لاس نلگی دی قرآن تا مگر پاک خلق نمو خوکتا دیر بیو دسم قرآن تا لاسو چھت لاسو دی نفی دا کانا اخبار دی نو نرسی لاس دی قرآن تا مگر پاک کرشی نمو خوکتا چھ دیر ناپاکم قرآن تا لاس دیر ناپاکم قرآن پا لاس کیو چھتے داخو علی عظم باللہ کذب رازی فورن جواب کا چنتظار نشی لا مسو کہ او زمیر قرآن تراجی نفی فور پا ماند نہیں بدل شوا وی بوئی لگنا لا مسو لاس نلگوی دی قرآن تا الا المطهرون نفی بمانے نہیں مگر پاک کرے شوی ٹھیک شو کہنا اللہ مطهرون الک مطهرون یود مطهرون یود مطهرون فرقیات کا صرف دے ٹیم دیر سورۃ توبہ نوا سورۃ توبہ آیت نمبر 108 واللہ یحب المطہرین آتے یحب المطہرین آدلتے اے لا یمسو الا المطہرون دا والے وہی مطہر آگا چاہتے ہوئی چھ دے پخبر زان پاتے ہی مطہر آگا چاہتے ہوئی چھ دے بل پاک کری ہوئی مانے یاد شوا متطہر اگا چاہتا ہوئی چھ دے پک پلزان پاکی لکہ چھ توز عدسو کو متطہر اگا چاہتا ہوئی چھ دے بلچا پاکری لکہ فرشتی چھ اللہ پاکی پیدا کری دی سادہ گانو آخر کی میں جانا ہے خاجی مسئلے معنی پوچھے بھائی لا یمس الا المطہرون معنی معنی پوچھے لا یمسو لاس نہ لگی دی قرآن تھا مگر آغا سوگ متطہرون اے کہ خزان پاک ان کی الگ زان پاک کی گور پلیت پلا پلیت آسمان قرآن کو چپنا کی ٹھیک شو درے متر جمعہ کما لا یمسو مس نہ مراد رسید العلم لا یمسو نہ رسیب مطلب دا قرآن نہ پی جنی مان دا قرآن نہ پوئی کی پر تفسیر دا قرآن الا المطہرون مگر آغا خلقا چھ پاک کرے شیوی ہی دا شرک دا بدتنا ہم چھ مو شروع کی نچرے پا قرآن بائن نپوئی گی ایشان نزول دے پا ہم دا بوتانو کی دے بس قرآن پا بوتانو کی مائن دا اصلا سے شکا وائن تالے پارس دے لا لا وائن تالے پارس دے تنزیل من رب العالمین نازل کرے شیر دا قرآن کریم لطرف دا رب العالمین نا او زجر افا بیاز الحدیث انتم مدینون اے پا دی قرآن تاسو مدینونا سستی کوئے نظم در لکی مدینون دا دون ندے او دونوی غور والی تا دونوی نرم والی تا پا قرآن دی زان غور کرے دے پا قرآن دی زان نرم کرے دے دنیا کارون دی پا رکھو پا ٹکی ٹکی جنگی گی چا مسئلہ دی قرآن راشی نبیاز دی زان غور کرے دے غور کرے بھی رکھا نا ار خواب تلے مدینونا آئے پا قرآن بان مداہنت کے وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمْ اَغَرْزُوا لِتَعْسَ اَقْبَلِ حِسَى اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ چَتَعْزُوا قرآن دروغ جنوالے کوئے فَلَوْلَا وَلِزَانْ دَ مَرْگَ نَبَچْ کے دا سوائے فَلَوْلَا وَلِزَانْ دَ نَبَچْ وَلِزَانْ دَ مَرْگَ نَبَچْ کے اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ چَكَلُوا سِ مَرَشْتَا روح استاور سی مرائی تا وانتم اے اخپل اپردو تاسو حین ازن پا داغا وقت تنظرون گورے چاہتا گورے ذات المسیر وی وانتم حین ازن تنظرون الہ سلطان اللہ تنظرون الہ امر اللہ کتوے چی قیامت نشتے ستا مخی چکم ستارور ستا پلار اگر چی مریضن کدنیوی جا اللہ سلطانیت تا داغی امر تا اگر غلبی تا خود گوری چی ستا دا پلان روح باسی ولی روح ولی نٹنگے خوش بلے مانا بلا مانا پانتم ہی نے زنتن ضرور او تاسو پدک وقت کی گورے حالت دی انسان تا دی مریتا تاسو گورے چی ستا پلار لاس وہی اخپیلتی وہی اغز الحال دے نو کہ قیامت نشتے و دا پلار خود مرگا بچ کا اللہ پاک وہی چو نحنو اقرب الیہ مگا قریب یو الیہ دے مختزر تا چو چا بان زن کدن دے من کم دا تاسونا ولیکن اللہ تبصرون لیکن تاسونوی نئے سمت لب مگا نیز دیو پا علم و قدرت سرا خطا تا پتا نشتے بلا مانا کو وانحنو منگا اے ملک الموت وانحنو زمنگا استاغے زمنگا نوکر زمنگا فرشتہ اقرب الیہ منکم آدھے را قریبا دی مختصر تا دیتا سنا لیکن تا سنوی نئے فلو لا دار اغل لائے اول اعادہ دا لپار ترتب دا غیر مدینین ترجعون ہا دی پارا ترتب دا ترجعون دی پارا او دی تو اعادہ بودی عہد ماشاءاللہ فلولا ان کنتم فلولا پس ولنا واپس کوئے دارو ان کنتم غیر مدینین کہ چریئے تاسو نہ حساب کرے شوی معنی یاد غیر مدینین نہ حساب کرے شوی غیر مدینین کہ چر تاسو یہ ہاں نہ مغلوبہ کرے شوی غیر مدینین نہ حساب کرے شوی غیر مدینین نہ جزاور کرے شوی غیر مدینین نہ مغلوبہ کرے شوی ترجعونہا واپس کے روح دی جمعی مری ان کنو صادقین ٹھیک شوی فاما انکان اعادت مزامین سابق و اجمالا پسرت کسا مسئلہ وا پسرت کی مسئلہ وا سابقین لس صفات یا اصحاب یمین ات او دا اصحاب مشعما شپگ حالات بد. اس بیا اختصارن دی زکی دا صورتی واقعی اختصارن بیا اعادتا. فاما انکان من المقربین پس ار چلے فاما انکانا پس ارغا موحد ہرغ انسان کیو دے دا مقربینونا فروحن و ریحان نو دل پار خوشحالی دا خوشبویانی یو فروحن خوشحالی دا و ریحان قسمہ قسم رزقنا دی و جنتنا دی مشوالی. و اما انکان صاحب الیمین اکوی دے خواندان دا خلاص انو فسلام لکا تیجو کنا. و اما اوار کرچی دا عمل انکان من صاحب الیمین یا کیو دا عمل مد اللہ پا جنت کے من صاحب الیمین خاوندانو دی یمیننا فسلام لکا ہر کلی دیوی تالرا مبارکی دیوی تالرا من صاحب الیمین یا من صاحب الیمین او اغا کسا او اغا تنا چتا دا صاحب یمین نئی. واما انکان من مکذبین اکیو دا انسان دا دروجن انکونا مشرکوی اصحاب مشعمو نئی او غالین دا گمرانونا فنزل من حمیم پس مل مسیاب دیدی دا گرمو بونا فتصلیت جہیم او داخل دل بیدی پا دوزخ کے این آزال و حق الیقین بشک دا قرآن دے لحق الیقین خام خاص ثابت پا یقین فسبح بسم ربک العظیم. ٹھیک دا قرآن خام خاص ثابت تے حق الیقین ثابت تے پا یقین سرا فاقوال بیان کا پنمدر بخبل العظیم چخان دلو شان دے. سورت نجم کی اہم مسئلہ وا التفرقۃ فی الدلائل دا موحد دلائل وحیدا او دا مشرک دلائل اتباع دا زندہ تیشوا او پائیبان تفصیلات دا کتب سابقونا. سورت قمر کی اہم مسئلہ اثبات دا قیامت دا پخوانو امتنو حالات تخریف دنیوی پا طور باندے او دی امت حالت ہم پا تخفیف دنیوی پا طور باندے خوارا خبر دا پینزو نوا چھ کفار سابقا پا وجی دا شرک تبا دی نو کفار موجودا پا وجی دا شرک بسنگ بچ کرشی. سورت رحمان کی ترغیبو پا مسئلی دا توحید باندے چھ تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام خالق دار سی چھ اللہ دے نو برکت یو اللہ چھ. از سورت رحمان پا دریو حصو باندے ہو اول کے ذکر دا اناماتو اپا منز کی وزلا ذکر دا تخویفاتو او پا آخر کش پار زیا ذکر دا سا دا رحمتنو. اول اتو منا چی منزنو وو نبت شی او پا اتو جنتنو کی داخل شی. ارکل چی تا تے ترغیب بیان کا نصورت واقع کے استال نم در کا آنم سرے یا با دا سابقینو نئے دا لس نعمتنو گورا او کہ دا صاحب یمین نے خدا اتو گورا خو بہر صورت کا صاحب یمین نے او کہ سابقین نے خو غروہم و ریحان و جنت و نعیم. او دفتی دستا پا دنیا کی دا سو صورت نجم کی استار دفتی صدا خاص کا سیدہ اور عبادت یو اللہ لرا. پس صورت قمر کی بیان کا مسرد توحید چی خالق لکل شے ہو اللہ تا تاوی دیبتی دی دادا چه صورت رحمان ہوا چه برکتونو مالک صرف اللہ دے تی صورت کے تا تا انعامات بیان کرل وی اقپل پر دیبتی اکلک شا فسبح بسم ربک العظیم فسبح بسم ربک العظیم دو دل درتے پاس شابا پاکوال بیان کا پنمد پسیبتون رب پاس شابا پاکوال بیان کا پسیبتون رب سرا دا مسئلہ اہم دا. او کدی مسئلی لا جہاد پدی مسئلی کہ ضرورت جہاد راگے او کہ ضرورت انفاق دا مال راگے خبردار کی رستو تنشی صورت حدید ورپسی دغا سے ہو ٹھیک شوا. او کہ پدی مسئلی وانے دی جہاد ضرورت راگے رستو نشی حدید و مجادلہ و حشر ممتحنہ صف پدی وانے صف پا صف روان. او کہ پدی مسئلی وانے دا انفاق ضرورت راشی مال خرچ کول خبردار کی رستو نشی صورت جمعہ تیشو منافقون تغابن و طلاق اگو پا دغی باندی انشاءاللہ رحمانو چمال خرج کا. پس صورت تحریم کی بیاوی گورا جہاد نرستو نشی او غم مکوا کہ اخپل دی کافر وی تال دی کفر فدا کفر نقصان نہ رسی. اے کافرا پدی مخوش آلے گا چستا اخپل سوک مسلمان دے تاب بچ کی نانا پی ایمان بزی جنت پی ایمان ملاوی گی مال خرچ کے جہادو کے خرچ کرے گئے ماں چمال بخلاشی تبارک اللذی بیدہ الملک دا دشمن تا نرم کئی ودو لو تو دنو خبردار نرم نشی مسئلہ بیان کا تخویف حاقی سرو ٹھیک شو کہنا ان شاء اللہ بیاش سواز بیانوں قرآن خلاصہ بیان کا ٹھیک شو اور سار ان شاء اللہ جب خالص جو ٹھیک اتنی میں بجے سے درس شروع کم چاہے نہیں ہو میرے تو مخبر سنی لگے جب مر گری کی زی کا نا نو اغیر پارو سہولت تھی ٹھیک شو اللہ درا. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دا سورة موسوم دے الحدید سرا وجہ تسمیہ ددی سورت الحدید سرا ددی سورت آیت نمبر 25 کی وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ذکر دے حدید او دا حدید فوائد اگر چونکہ پدی صورت کی ذکر دے پدی اعتبار سرا دا صورت موسوم کا پا اسم دا الحدید سرا او دے توی تسمیہ دا کل پا اسم دے او جز سرا. مرتبہ دی صورت مصحفی ترتیب کے وہ پنزوستم صورت تے پست سورة الواقعین او سلور نوے 94 نمبر سورت ہے پست سورة زلزالنا. ربط دی سورت ما سبق سورت سرا آپ یسو وجوہ بانے دے سورت محمد نرستو دا سورتنا منقسم دی مضامین پہ لحاظ سر بابن تھا. نو سورت محمد فتح حجرات دادری سورتنا دی کی جہاد مضمون دے قاف زاریات اور تور دادری سورتنا پدی کے اس بات قیامت دے علا سبیل ترقی دما سبقنا نجم و قمر رحمان واقعہ دادری سلور سورتا اس بات تا توحید نفی شفاعت قہری او نفی دا شرک فی البرکات دا سلور سورتنو یا نجم و قمر رحمان واقعہ اس دیزنا سورت حدید نا تر سورت تحریم پوری یو باب دے اغز رس خلاصی کے ویم خوش ربت از دک ہے چہ قمر نجم و قمر رحمان واقعہ پدی کے رد شرک فی البرکات ہو چہ اللہ مبارک دے برکتن و مالک اللہ دے نو پدی صورت کی ترغیب ورکا انفاق فی سبیل اللہ تا زکا چہ انفاق فی سبیل اللہ دا دائی الی البخل دے کلے چی او سرے مال خرچ کئی نو پزرک بخیلے وسوسی پیدا کی گی کہ زدہ مال خرچ کم نو خلاص بشینو نو ہر کلے چی مخ کی رد دا برکات دا مخلوق نے اکا او اثبات دا برکت یو اللہ علو کا نو اس معنی ربط آسان شا اذا ثبت ان البرکت من اللہ فانفقوا فی سبیل اللہ ہر کلچ دا ثابت سچ مبارک فی کل شے اللہ دے نو مال خرچ کے او بخیلی مکوئے زیاتول اور کمول دمال اللہ پر لاس کی دی پا مال خرچ کولو کمی گینا او پا جمع کولو بان سوا کی گینا ربط مضمونی شا دویم ربط ہر کل ما سبق سورتنو کی مسئلہ مکمل بیان شوا اس پدی صورت کی بیا امر بالجہاد اور انفاق فی سبیل اللہ شا دی صورت حیثیت مضمونی پشان د صورت انفال دے دما سبقنا او پشان د صورت محمد دے دما سبقنا آغا بقری نوال تر صورت انفال پورے توحید مسلوا انفال کی جہاد شروع بیا مسلوا شروع حوامیم کے توحید محمد صورت نے جہاد شروع بیا اس بات تک قیامت رد شرک فی البرکات بیا جہاد شروع مدیز نے بیا مضمون جہاد بدستور شروع درب تشلو دریم ربط ہر کل چمخ کی مخ کی صورت صورت واقعہ اغیش ختم کا فسبح بسم ربک العظیم فسبح بسم ربک العظیم نشورت صورت شروع کو سبح للہ ما فی السماوات اغا امرو ندا فعل ماضی شروع کرا پاکوال بیان کا پنم درب بدی حکم کی تو یوازی نہیں سبح للہ ما فی السماوات تمام کائنات اللہ پر تسبیح کی مشغول ہے جی بل ربط ارکل صورت واقعہ کی تقسیم دو مسلمانان شو سابقین اور اصحاب یمین تا نپدی صورت کے اغیل زیر اور خوشخبریاں اور بشارتن اور کو لکھی گی لکایت نمبر 12 کی بشراکم الیوم جنات سابقین اور اصحاب یمین حاصل کے زیر دا جنت پوجی دا سبقت ایمان سرا بدلتا دیاغی بشارت کاملہ ذکر کی دارنگی صورتی واقعہ کی دا اصحاب شمال ذکر ندید کی دیاغی نم بدلی گی یوم یقول المنافقون والمنافقات دیاغی ذلت اور دیاغی خواری بیانی گی نورم ربتون اشتے خود آد کال پر درس کی خون کی ربتون اشتے وزگاری ورتا دعوی صورت ترغیب الی الانفاق والقتال فی سبیل اللہ تکشوا او کل کل زد چی شوخ کم نزوی ما دعوی صورت الانفاق والقتال لإشاعت التوحید والسنہ تیشوا امر بالانفاق اور امر بالجہاد انفاق سدی پارو کا لإشاعت التوحید والسنہ جہاد سدی پارو کا لإشاعت التوحید والسنہ توحید سنت خرول دی پارا ہاں جہاد مکا انفاق فی سبیل اللہ مکا علماء کرام دا باب خلاصہ یاد رکھے، سورت حدید نا تر تحریم پورے لس سورت دی، حدید، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق، تحریم، دا لس سورت دی. اس دی سورت چیز خلاصوی نو تر سورت تحریم پورے ما، اور بیا زما شیخ تا دعا بو کہ از رکے خصوصیت دیاغی دیر عجیبہ. سورتی حدید پا دو مضامین بان مشتمل لے، مضمون اول الترغیب فی الانفاق بوجوہ الخمسہ، انفاق فی سبیل اللہ ترغیب پا پینزو طریقوں سرا، مال خرچ کا ورنا خرچ کے پاتی بشی درنا، مال خو زما دے زخیر دا قرض را کا عوض بدل درکم، ایسر دا مال خو فانی دے، ایسر دنیا صرف دنیا خو فانی دا، ویر جی غم خاطر لمی خیدے ویچ سو غم راولی اگو چتو لمشی، مال خرچ کا سڑیا پری طریقے سارا. دیم مضمون چرے بیا درس کی بدرتے ہیں، دیم مضمون آیت نمبر 25 نا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، دے جنا دیم مضمون دا جہاد شروع کی گئی. دیکھو اول سلیرش آیتنا مضمون اول دے الانفاق فی سبیل اللہ، اور بیا دے پیزشتم نا تر آخر پوری دیم مضمون دے الجہاد فی سبیل اللہ، دو مضامین شلو. مضمون ثانی چغ جہاد دے پاغی بان سلور صورت متفریدی، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، مجادلہ، حشر، ممتحنہ، صف، دا دا صورت حدید پا مضمون ثانی بان متفریدی. بیا صورت جمعہ منافقون، تغابن، طلاق، دا سلور سورت دا سورت تحریم پا مضمون اول بانی تفریدہ. بیا سورت تحریم چرے آغا پشان دا سورت حدید دے، دلتا اول انفاق، ثانی جہاد، آتم اول انفاق و ثانی جہاد. ٹھیک شو، نو دا دی حدید نوال تر تحریم پوری دا پا منزل یو صورت شو. اس زمان دی شیخ نکتہ، جہاد بے شک کوا، انفاق ضرور کوا، لیکن مسئلہ دی توحید در نپاتی نش. اللہ اللہ، جہاد ضرور کوا، انفاق بے شک کوا، خو مسئلہ دی انفاق در نا دا مسئلہ دی توحید در نپاتی. آئے آئے آئے، مجادلہ پکل سمع اللہ سر شروع دے، حشر پسب حسر دے، ممتحنا پی آئیو اللذین آمنو سر دے، نبیا سب پسب حسر دے. رنبی سلور سورتنو کی ہر دیم سورت پسب حسر. تیشوا بیا سورتی جمعہ پی یسب حسر، نبیا منافقون پس سر، پی اذا جا اکل منافقون سر، بیا سورت تغابن پو یسب بہ سرا، نو طلاق یا ایہا النبی سرا. اول سلور سورتن کی ہر دیم سورت پسبہا، رسنی سلور سورتن کی ہر رنبنے سورت پو یسب بہ. اے ٹکراو گورا، صف بانی مضمون خلاصی گی آپ سب بہاو، پو جمعی بانی دیم مضمون شروع کی آپ پو یسب بہ. حضرت بھی اے مازینہ مزاری شوان حیبت آزمین، اے مازینا مزاری شوا، تا تے او خود المضمون بدل شو، اس پوری جہاد ہو، اس انفاق فی سبیل اللہ شروع شو. خوش رہے بدی مانے داد دی سورت تحریم پور خلاصہ. سبح للہ ما فی السماوات والارض، قرآن پاک کی دا عنوان پر مختلف طرق راغل دے، سبحان الذی اسرا سبح اسم ربک الاعلی فسبح، یسبحو سبحا ماضی، ماضی شوا، مضارع شوا، امر ش، مصدر ش، و تمام طرق سر قرآن سبحا ذکر کی، روح المعانی ذکر کی، چدا اختلاف دا سیغ مشیر دی دے طرف تا چی عالم من وقت الکون الى وقت الفنا مشغول بتسبیح الرحمن، سبحان اللہ، العالم من وقت الکون الى وقت الفنا مشغول بتسبیح الرحمن، کائنات خپل وجود نہ تر فنا پورے ہر وقت دی اللہ پا سنا کے مشغول دی، سبحہم دے، یسبحہم دے، سبحہم دے، سبحانہم دے، سبحان اللہ. دو سورتوں آسان دی گورا پاکوال بیان ہی خاص اللہ لرا آغا مخلوقات چے پسمان نزمکو کی دی، اول عزیز الحکیم اللہ غالب دے حکمت نو مالک، لہو ملک السماوات بیا دل دا توحید دے، خاص اللہ لرزی اختیارات بر اسمانو نو والارض دزمکو، یحیی اللہ جندی کول کئی ویمیتو مرکول کئی، ووالا کل شین قدیر اغا ذات پر سقادر دے، هو الاول بیا دلیل توحید، هو الاول اللہ اول دے دہر چانا، والآخر آخر دے دہر چانا، والظاہر ظاہر دے پیتبار دزات، والباطن باطن والظاہر ظاہر دے پیتبار دلائل دا قدرت، والباطن باطن دے پیتبار دزات، وہو آب کل شین علیم اللہ پر سبانی دے پوا. عام ترجمہ دویم ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتا پوسو کا والاول والآخر والظاہر باطن ست ترجمہ دا. حضرت عمر سے وہ فرمائل هو الاول والآخر معنی دا علمه بالاول کہ علمه بالآخر، علم دا اللہ پا اول دا ہر یو سیز، پشان دا علم دا اللہ دا پا آخر، علمه بالاول کعلمه بالآخر، وعلمه بالظاہر کعلمه بالباطن. اللہ علم پا اول دا سیدے لکا علم پا آخر، اللہ علم پا ظاہر پشاند علم دا باطن، علم دا باطن پشاند علم دا ظاہر دے. یو بل حدیث دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے هو الاول والآخر الظاہر الغالب على كل شيء الباطن العالم بكل شيء. ظاہر بماند غالب شو اور باطن بماند، ظاہر بمانے غالب اور باطن بمانے عالم. الظاہر الغالب على كل شيء الباطن العالم على كل شيء. او حدیث پدی مان یو حدیث درتوی ما صاحب کتاب قرطبی ذکر کئی وقد شرحها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرحا یغنی عن قول کل قائل. ظاہر باطن اول آخر سے ترجمہ دا وہی پیغمبر علیہ السلام دی شرح کرے دا کہ منگا دا تمام تفاسیر مستغنی کریو. اگر سنگا اگر دا دے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیئن لکا جمع در تیوسر، وانت الاخر فلیس بعدک شیئن، وانت الظاہر فلیس فوقک شیئن، وانت الباطن فلیس دونک شیئن، اقضی عنا الدین. ٹھیک شو، اے اللہ تظاہر تا اولی تان مخی سوکنو، تا آخری تان رسو سوک، اور انت الظاہر نو پتاسو تا غالبی پتاسو ضرور نشتے، نو انت الباطن نو تا پا ہر سبانی پوئے تانا بغیر پا بلسو ہر سبانی پوئے نہ دے. سمرا خیستا مانا شوا بس وی قد شرحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے لسل ضرورت جنور تفسیر نہ گورم. سمرا خیستا خبر کرے دا. او بازیوی کا نا پختو والا شاعران نوی اول دیو آخر دیو سردار دا مدینے دے، هو الاول والآخر اول آخر اللہ دے. ٹھیک شو کہنا، اول آخر دے غرد تمام کائنات نہ دے، خاتم الانبیاء دے، محمد رسول اللہ دے. دا سوایا کہنا کھلا دے ماتی کے لگے خبر پورا کہا تا خیال لے ورتا، هو الاول والآخر وہ بكل شيء عليم بل دليل عقلي هو الذي الله ذات خلق السماوات والارض پیدا کری اسمان نظم کی فی ستت ایام پشپگ رزو کی نشپگ رزی پائے وقت کی خونیوی نورس پوگ میں نورس پوگ میں نو اشپا رزنو سنگا شو بعض علماء فی ستت ایام پشپگ اوقاتو کی دوی ممانا فی ستت ایام پشپگ رزو کی پا مقدار دا ایام دا دنیا اخلاص شو کہ رزی نوی نو دی اللہ پہ علم کی خوبی کنا نشپگ رزو کی پا مقدار دا ایامی دنیا سم مستوال العرش بیائی غلبا حاصل اکرا پارش ماندی مناسب دا خپل شان استواصل الى بمانے قصدا قد مر فی صورت البقرہ استواصل علاوی نمانے غلبا دا بیا برابرش پارش ماندی مناسب دا خپل شان اس منگ پا دی کہ خپل زان نہ پریشانہ کو دا استوال العرش دا متشابہات نہ دے لا نبحث فیہ نقل علم الی اللہ سب کے باس نکم اللہ تد علم کامل حوالہ کو ٹھیک شو اما چنور باس ما تیل سورۃ اعراف کو درتا کم یا علم زما شیخ ناشنا نقطہ دا آئی جی چرت استوال اغل دے نو پس قرآن پخ پر دے تفسیر کر دے سو یا علم اللہ برابر دے پارش مان دے سنگا نظام کائناتی طول پر کنٹرول کی دی غالب پارش دے اے نظام کائنات طول پر کنٹرول کی دی لگا چرت یدبر الامر رازی لگا سورت یونس کے رازی سورت سجدہ کے رازی دلتا یا علم راغے اور سورت فرقان کی فاسأل بھی خبیرا راغے سورت طہٰ کے لو ما فی السماوات راغے سورت ہود کے وکان شر ما راغے اور سورت آراف کے علال الخلق والامر راغے نو چرت استوال العرش راغلے دے نو التن مراسر تدبیر نظام کائنات خود بخود چلی چاہتے حوالہ کری بیان شاہ عباس کو زمان شیخ مکتہ خوا عدق امام رازیم لکھرنا یا علمو پی جنی اللہ ماغشے یلجو فی الارض چی داخلی گی پا دزمکا سشے باران قطرات دمڑو اجسام معدنیات دا دنیا ہر یوشے وما یخرج منها اللہ پی جنی ارغشے چوزی دزمکے نا سشے معدنیات راوزی یخرج منها انی بوٹی فصلونا گولونا رنگ پر رنگ تن راوزی وما یخرج منها ابدان دا مخلوق چی قیامت پر از براوزی وما ینزلو من السمائی وریگی دا برنا راکوزیگی دا برنا باران دا راکوزیگی دا برنا فیصلید اللہ راکوزیگی دا برنا فیصلید ارزاد دا مخلوق راکوزیگی دا برنا تیشوا او ینزلو من السمائی وما یعرجو فیها ہر اغشی چی خیجی پا برا فرشتے پا برزی اعمال دا مخلوق پا برزی اروا دا مخلوق پا برزی دا مؤمنانو خب برزی دا کافر اسمان سر ٹکراشی واپس رازی وہو معکم اللہ تاسو سر دے اینما کنتم چی چرتے اے واللہ بما تعمل بصیر اللہ پاک اعمالو چی تاسو کوئی لیدن کے دے بعضی خلق ہوئی چی تاویل پا اسماء صفاتو کی کول پکار ندی حتی کی چی بعضی خلق ہوئی تاویل پا اسماء صفات کے دا مجسمیت تے یو ملا دمر سختے سے لکھ لی دی. اس کی تاویل نہ کہے نو دی دوارو آیتنو کی تناقض دے رفد نکتہ یاد رکھا رفد تناقض ایمان دے اور اس بات تا تناقض انکار دا قرآن دے خواہ خستا دے چھو اس تاویل کہے کہ نہ کہے حضرت پتی پوئی گئے رفد تناقض تقاضا دا ایمان دا اس بات تا تناقض انکار دا قرآن دے خواہ استاد چی تاویل کہے کہ نگے ولی مخ کی آیت کی راگ سم مستوی علی العرش اللہ خو پارش مستوی دے دلت راگ وما کم این ما کنتم اللہ تاسو رے چی چرتے ہیں تاسم پارش ہے اللہ تاسو سردے چی چرتے ہیں اس دلت اس بات تا مایت دا باری تعالی راگ مخلوق سرا آلتا استوی علی العرش اس بس سکے پوشلے علماء کرام نئے اس تاویل کو زکر چی تاویل نہ کہیں اس بات تناقض راضی او کہ تاویل کہیں رفض تناقض دا او رفض تناقض اولاد اس باتی تناقض نہ اس تاویل بزکو ماں نو چی کم خلق وی تاویل خانے دے نو چی دل تراشی او دا خری پا خٹو کی ان خلی دا علم کنا نو بیا وی وی تفاصیل لکھے چی ات تاویل و تاویلانی محمود و مضمومن نو بیا تاویل پا دو قسم دے نو چی دی دے کی تاویل پا دو قسم دے ہر دے کی تاویل پا دو قسم دے اور بیا دی دے کی مفسر محسن تاویل والا خباس کرے دے خبار حال تاویل ارت استوا علی العرش اللہ پہ اعتبار ذات مستوی دے پخپل عرش پاغ کیفیت چھ داغی شان سر مناسب دے باز دا کیفیت منگا نکو وہو معکم اے بالعلم والقدرہ از قرطبی وہو معکم اللہ تازو سر دے پسکی اے بالعلم والقدرہ دے اللہ تاز سر دے پہ اعتبار دخپل علم او پہ اعتبار دخپل قدرت تاویل شنو اتصال بی تکیف بی قیاس ہست رب الناس را با جانی ناس واللہ بما تعمل بصیر یا دلیل لو ملک السماوات والارض خاص دائی پا قبضہ کی دی اختیارات برو دکتا و الاللہ ترجو الامور اللہ تب واپس کرشی انجام دا کارون دا مخلوقاتو یولج اللیلہ اللہ داخل شپا پرز کے و یولج النار فی اللیل او داخل رز پشپا و والیم بذات صدور اللہ علم دے پراز سنو یولج اللیل فی النار اللہ داخل شپا پرز کی سنگ داخلی تیار دشپی واخلی کنا رز کی ور امنڈی نو تیار ختم شی طول رناشی رز شی و یولج النار فی اللیل رز والی پشپا کی امنڈی سما درز رنا ختم شی طول تیار شی یو یا ایلاج دا جز دے یولج اللیل فی النار دا شپی سی سواخلی رز لور کی شپا وڑا کی رز خوب دا کی و یولج النار فی اللیل او داخلی رز پا شپا کی دا رزی سواخلی شپی لور کی نو رز وڑا شی شپا خوب دا شی تیک شوا ایلاج مانا دا شوا آمنو باللہ مسئلہ اولا امر بالانفاق او دیاغی اول مسئلہ آمنو باللہ وانفقو مما جعلکم مستخلفین معنی سشوا اے خلقو مال خرج کئے دا ما در کرے دے مال خرج کئے ٹھیک شوا آمنو باللہ ورسولی ایمان را دے اللہ پا توحید ورسولی دے پا پیغمبر وانفقو امر اول دا انفاق فی سبیل اللہ وانفقو خرج کئے دا مال مما داغنا جعلکم مستخلفین فیه چمنگا گرزولی تاسو واقداران پا دی کی مستخلفین واقدار خلیفہ واقدار معلوم شوا چی در حقیقت مالکی ہر شے اللہ است ای امارت چند روز نز دما و تو است تیشو گنا ہر شے مالکو یو اللہ دے دا خود دنیا خزانہ دن انتا سغا سوا ما سغا مستخلفین واقدار کرے میں مال تو چا دے دا اللہ رے اللہ کا تخ نو کرے نو خرچ کر دے اللہ مال دے غیب مرضی سر کنا اللہ و قرطبی دی زکیل کلی دی ہر کل چی عباد اللہ مستخلفین دی مالکان نی دی نو دوی لپا مال و دولت کے پخپل اختیار تصرف جائز ندے لکہ بعض خلق ہوئی دمان ممان راولی جو تو داولی پلے پیسی می دی چھ سوار سو رکھو ستا پا کسا کار دی ستا پیسی نی دی مڑا تو خور بربند ناسونت را غلی تا سر آوری دی دا خود چا دی چھ تالے در کری دی نو چھ دی چا دی آگوی چھ دلتا ما خرچ کوا پردائی پیسی دی او تو خود آئی خزان چی تالے در کری دلتا لگاو دلتا ما لگاو ستا پا کسا کار دی فاللزین آمنو پساچ کسان چھ چار اور دی ایمان دتا سنا وانفقو او مال خرچ کئی لهم اجر کبیر اغیل پار دیر لوی اجر دیر لوی ثواب مانس شوا مال زما دے ما در کر دے خرچ کا اجر عظیم در در کم وما لکم لا تؤمنون باللہ تیشوا دا گور مستقل حکم نے داد مخکنی حکم تتمہ دا او مالکم کی استفام لپاد توبیخ دے و مالکم سوش لتاسولا مانا بکے ایو عذر لکم فی عدم الانفاق سبحان دا تعالی و مالکم سوزر لتاسولا لا تؤمن باللہ چی نراؤڑ ایمان پر لا باندی ور رسول حال دا دے چی دا اللہ رسول یدعوکم بلی تاسول ردین تا یدعوکم دعوت در کی تاسولا لتؤمنو بربکم چی راوڑ ایمان پر بخپل یو مانے تغا کی دا صد عذر تال را نراؤڑ لد ایمان پیغمبر دائی موجود دے یو دیما وقد اخذ میثاقکم او تاقصرا اللہ غصدا دتا سنا وعدہ پر اوڑلو دے ایمان اس دا کم وعدہ دا یا خو اغا وعدہ دا چون سورت بقرہ کیوی الستو بربکم تای درو لیو کنا سورت اعراف الستو بربکم قالو بلا اللہ تا سنا غصدا وعدہ در ربوبیت اخپل پا عالم ارواح کی نوادا میثاق فطری شو دے متو جی قد اخذا میثاقکم تفسیر قرطبی لکی بان رکب فیکم العقولا بان رکب فیکم العقولا اللہ دتا سنا وعدہ اغستے دا کہ وعدہ صراحتن ندا ندا وعدی استعداد دے کہ رکب فیکم العقولا تے پیدا کری اور عقل در کے واچو او بیا مکلف کری پا معرفت تا خپل ذات پا دلائل و سرا رکب فیکم العقولا تاسو کی عقل اچولے دے نو تے مستعد کری دوا دی دا پابندے درے متو جی وقد اخذا میثاقکم پیتبار دا نصب الدلائل سرا تا تے دلائل خود لی دی شہد اللہ نو لا الہ الا ہو اگر دلائل دی ان کنتم مؤمنین بے سمان شوا اللہ تؤمنو ان کنتم مؤمنین ولی ایمان نرارے کہ تاسو مؤمنان یہ اچھے مؤمنان دین ایمان صلی اللہ علی بعض علماء چی دا ان شرط نرے ان پا مان دے والد از دے ان کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین زکا چی اے تاسو ایمان راوڑن کی یو مانا امر چی دے تاسو پر راوڑو دے ایمان یا مانو کا ان کنتم مؤمنین بالحجج والدلائل کہ تاسو دا دلائل منے نو دی اللہ پا ذات ایمان راوڑے دریمتو جی ان کنتم مؤمنین بحق یوم من الایام سمانا ان کنتم مؤمنین بحق یوم من الایام کہ راوڑے ایمان پا حق باندی پا یو رز کی درزنا نو دا رز دیر لائق دا چ سبا ایمان راوڑے خنن راوڑا کنا سڑیا سبا تسلی انتظار کرے ان کنتم مؤمنین بحق فی یوم من الایام فآمنوا الان اذکر تبی هو الذی ینزل علی عبده انعام پر بے ست پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی اللہ ذات ینزل علی عبده چرا لگی پخپل بندہ آیات بینات آیت نوازح لیخرجکم تفسیر سراج المنیر لکی چی دا یخرج فائل اللہ شی نمانے دادا لیخرجکم بالقرآن من الظلمات الی النور چی تاسلو باسی پا دے قرآن سرا دے ترو دا کفر شرکنا الی النوری ایمان رناتا بلا مانا کہ یخرج فائل عبدیہی شی بندہ دے اللہ شی لیخرجکم چوباسی تاسل دا بندہ پا دعوت تا کتاب پا دعوت تخبل سنت من الظلمات الی النور خرول دا پرتبیوی چی فائل بہر صورت اللہ دے دا اولاد لیخرجکم بالقرآن لیخرجکم بالرسول لیخرجکم بالدعوت الی الایمان چی تاسل اللہ پا قرآن سرا پا بیست رسول سرا پا دعوت تا پیغمبر سرا چرو د کفر نہ رہا تر او باسی و ان اللہ بكم لرؤوف الرحیم و ما لکم دا توبیخ بعدم الانفاق او دیمه طریقہ اول دا اسریا مال خو زما دے ما پادر در کر دے خرچ کا اسی گناہ ولی نہ خرچ کہے پاتی بشی درنا ولی نہ خرچ کہے پاتی بشی درنا چه سبا در نہ پاتی کی گی نو پجون کیوں لگوا وما لکم او سبانا دا لپارستاسو اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چه نہ خرچ کہے تاسو دے اللہ پلا رکے حال دا دے وللہ میراث السماوات والارض اللہ تا پاتی کی دن کی جسمان نظم کی لا ٹوخ اللہ تری اللہ تری میراث من اللہ تا پاتی کی دن کی دے ہر سب فناشی یو اللہ بھی چار سب دیا گیوی لکت اسم دی ہر سب اللہ تا پاتی کی دن کی دی مرخ مالو لگوا لا یستوی منکم ترغیب دے لا یستوی منکم برابر ندی پتا سکے پہ اعتبار دا مرتبی پہ اعتبار دا درجی من اغسوک انفقا من قبل الفتح چہ چال گولی مال مخد فتحنا وقاتل و جہاد کری فتحنا مشہور ماندا من قبل الفتح اے قبل فتح المکہ سوک من قبل الفتح اے قبل الحدیبیہ حدیبی نوخ کے آئی تم فتح ہوئی زکا فتح دا حدیبی چوا دا سبب دا فتح دا مکی و گرز دلو اولائک دا خرچ کن کی دا مال مخ کی دا فتح دا مکی نا آزمو درجتن دا لوی دی پا مرتبہ کی من اللذین دا غچانا انفقو چی مال خرچ کردے من بعدو پس دا فتح مکی نا وقاتلو او جہاد کردے دا ولی چی چا فتح مکی نا مخ کی مال خرچ کردے او جہاد کر دے دغی رتبہ دیر غٹ دا بنسبت تاغا چا چھ بعد پس فتح مکینا انفاق کر دے یا جہاد ولی دیل پارا چھ قبل الفتح قبل فتح مکہ مسلمانان مغلوب کمزوری آئے وقت جہاد کا دیر مشکل اور قبل فتح مکہ غربت دیر زیات ہو مال خرچ کو دیر زیات اہم ہو بعد فتح مکہ غنائم زیاد سے فتوحات ملاوشلا او دا مسلمانانو ترقی راغلا کل سمر سختی وی او پا سختی کی جسو عملو کی داری ثواب زیاد دے مسئلہ شو اس چونکہ دا تفرق رتبی قرآن بیان کا نو چاپ زین کی دعوی ہم رانشی چو ہو اگر مخ کی خلق اچت تی دارستنی کمزوری ری درجات کے فرق دے جنت تپتلو کی بم سے فرق ہی اللہ بنا وکلم وعد اللہ الحسنا اور ہر یوسرا اللہ وعد دی جنت کرے دا واللہ بما تعمل خبیر اللہ پر اعمال چتا سکو خبردار دے مان دا شو چول صحاب جنتیان دی جنتیان طول دی تفاوت فی رتبہ اور تفاوت فی درجات ضرور شتا دے دغزے کی تفسیر مزری لکھی چہ چونکہ پدی آیت کے رہا اللہ ہوئے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى نو معلوم شو صحابہ ٹول جنتیان دی لا يَحِلُّ الطَّعْنُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ لا يَحِلُّ الطَّعْنُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ پھر اس یو صحابی بانے طعن جائز نہ دے وَلَا بُدَّ حَمْلُ مُشَاجَرَاتِهِمْ بمحامل حسنت او کہ صحابوں کے کم اختلاف راغلے دے ناغب اجتہادیو او پا خنیت باندی او پا خم حاملو بخ حمل کوئے او پا نفاق باندی پا زد او حسد باندی بے نہ حمل کوئے تفسیر مظہری نو جلد 242 صفحہ جلد نہم او 212 اختم صفحہ منزل لذی ترغیب الی الانفاق پدری میں طریقے سرا اول بھی مال زما دے خرچ کا بیاہے پاتی بشی درنا خرچ کا اس وی گورا بخیل سرے بخیل دے مال خرچ کئی نا اللہ وی قرض را کا سوریا وزب در کم کیا سنرا کے خیر دے قرض را کا اے وزب در کم منزل لذی سوک دیا غزوان یقرض اللہ قرض ناسنا چھ قرض ورکی اللہ لرا قرض بہتر ستا ہوئی قرطبی ہوئی اے بلا منن ولا عذا دا سی قرض چپائے کہ اس باطل نی آئے کہ تکلیف نی اور دے یہودیان ویچ اللہ غریب دے سکا ویچ منزل لذی یقرز اللہ قرض را کمالا علیکہ اللہ زان لقرض نگواری اللہ تعالی ترغیب اور کی پا غریب باند مال خرچ کولو خود تا خرچ کئے نا اللہ وی غریب تور کا بدلہ دی مانو آخلا پھر اس پوش وائے کل کل دا ملیان ہوئی وی اللہ ستا پا در را غلے تان چند گواری اوی منزل لذی یقرز اللہ یو زیو معلم چندے کولا چل سکے وہی اللہ استاپ در راغل دی اتا تو منزل لذی یقرض اللہ دم رب دا خبر ادا دا سمو ہے اللہ تو چاپ در چیز اگے سکار دے منزل لذی ماندان دا چا خودے قرضان لگوائی خودے وہی ورک دی غریب تا اوز بز در کوم دا سی اگے اسرے تا تو علکہ دی لورک پیسی سپدل در کا اور دل تے انفاق تعبیر پا قرض کوالی قرض واجب العوض دے واجب الادا دے دغسی دا کنا نو اللہ وی چیز ما پا لار کے دکم شے خرچ کا نو دیاغی عوض یقینی دے داو نوے چیسے ختم برباد شا او قرض حسن لس صفات تی اسی ذکر کوما فَيُضَعِفَهُ لَهُ اللہ بدرت دو چند کی دامال وَلَهُ عَجْرٌ كَرِيم تیشوا فَيُضَعِفَهُ لَهُ نو اللہ بدو چند کی دامال لپا دی خرچ کا ان کی او دل پار بھی اجر عظیم لوی ثواب علامہ قرطبی صاحب فرمائی بزرگانو جو کم سرے مال خرچ کی نو دا قرض حسن دی پار لس درجی دی او دا لس درجی زان لولی کا اول درجہ ان یکون المتصدق صادق النیت طیب النفس چ مال خرچ کرے تو خوشحالے دا نفس سرا یو دیما یبتغی به وجه اللہ دون الریاء والسمعۃ چ مال خرچ کرے دا اللہ رضا دے پارا شہرت اور نم مقصد نی دریم وان یکون من الحلال چ حلال نی حرام نی سلورم اللہ یقصد الی الردی قصد ردی مالو نکی بیکار مال اور پیزم وان یتصدق فی حال یعمل الحیات فدا سی وقت دی ورکی چ سڑے خص حت مندی او د خپل د جون تمیدار وی دانه چ زن کدن قریب دی اوس وی ورکه وے او شپګم خبره ان یخفی صدقته چ کم شی ورکه نو دبل نه پټ ورکه تیشوا دای شپګم شوا اور وما دادا وان يستحقنا كثيرا ما يوتي او چکم شے تو ورکے نو آگا دی تا تا دیر وی نوم کم گورا بس دیر معمولی شے دے او بل وان یکونا من احب اموالی چاستا محبوب مالوی او بل وان یکونا كثيرا آگا دا چسوی خزیاتوی او بلا آگا مال چلے سفیل ام لیس فیل من والعزیو چپائے کہ اس باطل نی دانی چو گورا کن سنگے میں در درکا دا لس طریقی دی چھ دا لس وی نو ثواب دے او کہ پدے لسو کی یو شے کمی نو ثواب نشتا ہے لس طریقی جمع کا قرض حسن بطن جوش یوم تر المؤمنین دا یوم ظرف دے او منصوب دے پولہو اجر کریم سرا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ او دیر پار بیلوی اجر کلا یوما بغرز تر المؤمنین والمؤمنات چه گوری بات مؤمنان سری و مؤمن خزی یسعا نورهم چه مندی بوی رنا دودوی نور دا ایمان دودوی بین ایدیهم مخامخ دودوی و بی ایمانیم او پخی طرف دودوی جنت پا میدان کی قیامت پا میدان کی چروانی سانور با مخامخ امی اور یمین تب امی دا ولی دو نکتے یو علامہ قرطبی وی بین ایدیہم مخامخ دا پوجی دا عقیدی او دا ایمان سرے مسلمان موحد دے کنا مخامخ بے طول رناوی بیا دے منفق دے مال خرچ کی او مال کو کم لاز خرچ کی پا یمین سرا نو اے بی ایمانہم دے طرف ترنا او دے طرف ترنا رنا د ایمان رنا د انفاق. تفسیر خطیب شربینی لکھی کہ یسا بین ایدیہم و بی ایمانہم دا پہچان دا مسلمان دے. تا صورت واقعہ کی ویلی دی او کنیو بوائی خویل خودی تا الحمدللہ پا کر رات و مرات و تا ترجمی کرے. تا صورت واقعہ کی ویلی دی چھ مومن لبا عمل نامت پا خلاص کے ملاوی دی لاس کے ملاوی گی ٹھیک شوا خلاص کی مخامخ ادا اعزاز دے. لیکن تو چال یو شے بطور اعزاز ورکے مخامخ اب خلا سے ورکے بین ایدیہم اعزاز ایمانی عمل نامہ ورت مخامخ نہ ملاوے گی اور بھی ایمانہم اعزاز ایمانی یمین نہ ملاوے گی. اما اصحاب شمال ناغیلا گسر ملاوے گی ورا ازاری شان ملاوے گی ٹھیک شو نا. دے کافر تھا دے عمل نامہ با دے دے شان ور کو لکھے گی. اگر بیازر تو سورت کی ان شاء اللہ سورت انشقاق مفسرین لکھی چی دا سینہ بولا اوش نہیں نو دا لاس بول تو دن نہ اباس شاہتا بکی یا بے دا سی لاس والا تاو کی نو شاہتا بکی ور بکی والا او گس لاس کی نو دا کافر پہچان پا ملا شاہ او پا گس لاس نو دا مومن پہچان قدام اور یمین. آج تفسیری خطیب شربینی اور ہر چاہتا با نور وی دائید ایمان پا مناسبت سرا ویدی چاہ نور بی دا وڑی کی وانی بوٹی مرا دا چاہ نور بی دا کجوری دا بوٹی مرا دا دمرا حلم مجر را بیٹی بیٹی دا نو لس روپو بیٹی دا سل روپو بیٹی دا زر روپو بیٹی یا دا دو ضرور پسی دا نو چه سمرا بیٹی سمرا سلونا دمرا رنا سمر درجے ایمان دمر رنا الحمد للہ مسئلہ حل شو. بشراکم اليوم یقال مقدر دے او بل شدیتا زیر د تاسن رز زیر د تاسن رز زیر د سیسیز دا لکم جناتن طالب ارجنتنا چی جاری بیلان دی دغین نیرونا تاسو بکی ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دالو یا کامیابی دا یوم سبحان اللہ اذکر یوم غلط اذکر مقدر دے یاد کا غرض او بوئی منافقین سڑی اور منافقان خزی مومنان بروانی کافران بمروانی خوب تیرو کی بٹکری خوری غربا و غربا ندیب دی مومنان تے کاکا اے کاکا آبی ولی ننظرونا نقت بسم نورکم دا بیٹی خود را تو نیسا لگما تو گورا ولی ستا پرنا کی قدم اکدم دیوتی سبوی ارجی وراکم زاغ زیتا چکم زیک نور تقسیمی دا منگنا غواری سال گر بچیا منگنا غواری ضرورستو شا کم زیک چی نور تقسیمی دا التلاشا اگر کم دی یا خود دنیا دا دلتا نور تقسیمی قرآن دے ایمان دے یا موقف دے موقف اللہ عدالت التا واپس شاہ منگ تدری اجازت نشتے اے دا خبری بھی ناساب بھیو غرب شی پرد بغش آغا عراف قرآن یوم یقول منافقون وی با منافقان سری و منافقی خذی مؤمنان تا انظرونا انتظارو کے زمنگا یا گورے منگتا ولی کاسری نقت بسم نورکم رنا سلو درناستا سنا نقت بس الاقتباس پارا از نور چیدن نستضیع بنورکم ستاس درنان رناخلو لار معلومو کنا نقیلا نقیلا یقول نشت نقال دے قیلا دیر پارچ قائل دیر دی دا مؤمنان با غرش نوی ارجو ارجو ارجو ارجو سو کوئی چی قیل ملائک دن ملائک وی ارجو زیب شا وراکم رستو چرتا سو کوئی دنیا تا زی دنیا تا آتا نور ویشن کے دا آلتا دنور اسبابو آلتا مسترگ رنگ دیکھ کری وی او دل ترنا غواری او خطیب شربینی لکی ارجو وراکم اے الالموقف حیث اعطینا فیہا نور موقف تلار شے چچر تمویل نور ملاو شو آلتا لار شا تور کئی گنا مگن سواری فالتا میسو نورا آلتا غواری طلب کے نور فاظر با بینہم نوبو الشیب میں زدوی کی بسور پیو دیوال لہو باب مانی تو اکیلا چھ دے سور کے پدی دیوال کے بھئی دروازہ باطنہو دننے طرف دی سور دننے طرف دی سور چگ بھئی دا مؤمنانو فی الرحمتو پائی کے بھئی دا اللہ رحمت یا سمانا دننے طرف دی دیوال چگ زید مؤمنانو دے فی رحمتو پائے کے بید اللہ رحمت جگہ جنت دے وظاہرہ او بارنے طرف دی دیوال من قبلہ العذاب پر طرف دا عذاب بئی ٹھیک ہوگا نا وظاہرہ ظاہری طرف بارنے طرف دی دیوال من قبلہ العذاب پر طرف اے من قبلہ مخامخ دی العذاب و عذاب بئی دا دیوال ظاہری جہت تا عذاب بے چاہ دوزخ دے او باطنہو زید مؤمنانو او ظاہرو زید منافقانو اور مؤمنان دا سی زی کی بھئی فی رحمتو چپائے کی بھئی رحمتا منافق بپ دا زی کی من قبل ہل عذابو چی دا غیب پا جہت او دے پا طرف کی بدا خود عذابی اللہ تم کو ساتھی او دا باغ پولی سرات ہوئے او سو کچھ دا غا آراف دے والا آراف رجالونو ٹھیک شو نو چکلا دیوان او وحل شو نو بیا با دی آواز کی ینادونہم دا منافقان بچیغی وی مؤمنانو تا اوی با علم نکم ماکم اوی با رنا را کے دیبیل ارجو وناکم زیرستو دی علم نکم ماکم ولی من تاسو سرنو مفصل لکی علم نسلی ماکم تاثر مز کی بشریک نو تاثر افلان کی زی کی شریک نو آخر لیاس ہو کہنا آرم نکم ماکم کالو بلا آؤ آؤ وائے خوائے را سرا خولا کن نکم فتن تم انفسکم اللہ ہائے اللہ خطیب لکھی ولا کن نکم فتن تم انفسکم ولکنکم لیکن تاسو فتنتم اے اہلکتم انفسکم نفوسکم بالنفاق والکفر از خطیب شربینی لیکن تاسو فتنتم ہلاکرو زانون اخپل پن منافقت او پا کفر سرا منافقان وے کافران وے زان متباہ کرو علامہ قرطبی فتنتم انفسکم اے بالشہوات واللذات تاسو پا دنیا کی خواہش پرستیان کولے اور لذتوں پس روان ہوئے اس وقت کے دور تھا وتربصتم دے دو توجیحات یو توجی وتربصتم اتاسو با انتظار دا حوادثو کو پا پیغمبر باندی او تاسو با انتظار دا حوادثو کو پا مؤمنانو باندی تاسو بے ہائے نن با پیغمبر تا تکلیف رسی ہائے نن با مؤمنان تا تکلیف رسی لکہ سورۃ طور آیت نمبر 30 کی راضی نہ تربس بھی ریبل منون انتظار کو اوپدی حادثی دا مرگ و تربس تم بن نبی و تربس تم بالمؤمنین مؤمنانو پا مصیبتونو باندی دا پیغمبر پا تکلیفونو تاسو انتظار یو بلا مانا مفصل لکی وتربصتم بالایمان والتوبہ او تاسو دم کولا تربصتم انتظار مکو اے دم مکولا سسرا تاسو انتظار کو پراوڑو دا ایمان اپو وقت کلو دا توبی وی سبا سبا سبا سبا سبا حتی کہ سبا شدربان ما خام تربصتم بالایمان والتوبہ نن سبا مکول پا ایمان راوڑو، نن سبا مکول پا توبی راوڑو، وقل سرا سی دوب شوئے ورتب تم، اور شک مکو پسکی قرطبی ہوئی، وشکت تم فی التوحید ورتب تم، اور تاسو شک کو دی اللہ پا توحید، وغررت کم الامانیو، اور تاسو پا دوکی کیا چولی وئے الامانیو باطل آرزو گانو الاباطیل قرطبی ہوئی، حتی جا امر اللہ تردی چراغ لاد اللہ فیصلہ، یو جا امر اللہ راغے دا خدے حکم، آکم حکم دے علماء لکی امر اللہ علیکم بالموت، چراغے پتاسو دا خدے فیصلہ دا مرگ، مرشوائے ایمان نصیب نشد، یو پا دوی مانے سرا دوی ما، حتی جا امر اللہ تردی چراغے دا اللہ مدد، امر اللہ اے نصرت نبی راغے دا خدای مدد، اخپل پیغمبر تا راغے دا خدای مدد مؤمنانو تا، تاسخوی چو دی بمرشی دوی لبا مصیبت راشی، راغے دا خدای مدد پا نصرت تا پیغمبر سرام، و غرکم او تاسو دوکا کیا چولی وی باللہ دا اللہ دا توحیدنا الغرور دوکا باز، دا یو دا غرور پا صورت سیدک دا لقمان کم راغی رازی و دل تم راغی، یو غرور رازی بزم الغین، ایو غرور دے بفتح الغین، او پا دے کے فرق دے غرور بزم الغین دوکا نفس دوکا، او غرور بفتح الغین، غرور دا صفت مشبہ دے پا معنی دا لوی دوکا باز چگا شیطان دے، و غرکم تاسو دوکا کیا چولی وے باللہ اللہ دے دننا الغرور دوکا باز چغلوی شیطان دے، او بیاب سورۃ لقمان درتے ہوا کل ما یغر الانسان من جاہ و شہوت و شیطان، امام راغب ہوئی غرور ست کل ما یغر الانسان من جاہ و شہوت و شیطان، شیطان دوکا کری وے فر یو ما پسن رز لا یوخذ منکم فدیہ وا بن غسجتا سنا اس قسم بدلا نہ ڈیر او نہ لگا ولا من الذین کفروا او بن غسشی بدلا دغه چانه چ کافر دی کافرانو بدلا نہ غسته کی بس منافق به ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار او دارنگ کافر مأواکم النار زیر استاسور هی مولاکم غلط دا مولا بماند اولاد با ناصر مانند دا ہی مولا کم بمانے اولا کم اور اولا بمانے الیق ہی مولا کم دغور دیر لائق دے پتا سبان دی و بئس المصیر علم یعنی للذین گورا علماء کرام دا زجر دے پا منافقین زجر دے اور دا سیاق مناسب دے چا بانی منافقین بان زجر دے اور یعنی پماند سد قرب دا وقت سرا علم یعنی اے ند نیز دی راغل وقت اے ند نیز دی شو وقت للذین آمنوا مؤمنانو تا ان تخشا قلوبهم چاجزیو کی زند دوی لذکر اللہ اللہ ذکر تا وما نزل من الحق کے اور الگ سیزتا چلا را لے گلے دے دا حقنا اس یو باس دا دے چو ما نزلا دے نسیش مراد دے بعض علماء لی ذکر اللہ نمراد کتب سماویہ تورات و انجیل دے وما نزل من الحق نمراد قرآن پاک دے دے مچ خط و جید سراج المنیر خطیب لکلی را اغوی چه وما نزلا دا عطف دے لذکر اللہ بانے دے وجنہ چه قرآن جامع الامرین دے او دیتوی اغا عطف لوی دا مغایرت عنواننا چه قرآن ہم ذکر اللہ دے اور ہم منزل من اللہ دے مر کل چه قرآن ذکر اللہ شا ہر کل قرآن منزل من اللہ تعالی شا نو عطف لوی دا مغایرت عنوانی نشا نمانا لذکر اللہ اللہ ذکر چ قرآن دے وما نظم الحق داغ ذکر دے چلارا لے گل دے پا حق دا دوار صفتوں دے قرآن دے لان القرآن جامع للامرین ہم ذکر ہم دے او ہم حق ہم دے. اس دید کی اونرے و نشکال دے اعتراض دزان پہ پوہ کا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ نوچی مؤمنان دی لبیا آیت امر کول پا خشیت سرا او پا قرآن بانی دی ایمان راوڑو فیدسا. مومن خوئی آگا چاہتا چی اللہ نے یری گی مومن وہی آگا چاہتا چی پا قرآن بانی ایمانی راوڑی گی. نو خستت و جی علماء لکی علم یعنی للذین آمنو مراد ایمان اقرار لسانی بدون تصدیق قلبی دے اقرار لسانی بغیر دا تصدیق قلبی نا. او خطیب دا گمانا کی آمنو اقرو بالایمان چپ جب باندی دا ایمان اقرار کرے دے آیا قریب نہ دے وقت دے پا دا گچا آمنو چ اقرار دا ایمان کرے دے دے سخبری ان تخشا قلوبهم چی سر اقرار نہیں زنہ دی ایمان راوڑی چاجی دیو کی زنہ دی لذکر اللہ اللہ قرآن تا آغا چلا را لگل دے دا حقنا ولا یکونو دا عطف دے پا ان تخشا باندے او دین مخ کی اللہ یکونو مقدر دے و ان مقدر کا نو علم یعنی ان تخشا علم یعنی للذین آمنو و اللہ یکونو اینیز دی شوین دی دی خلق لرا وقت چی اللہ یکونو چی نشدوی کاللزینا پشاند آغا چا اوتو الكتاب من قبلو چی غیل ورکرشو کتاب مخی تیک شوا دو خبرشوی یو دا دا منافقینو نا علیکو اقرار باللسان کافی ندی سو پوری چی خوشوی قلبی نی راغلی یو اے خلقو اقرار باللسان اکتفا مکوی اے خلقو موافقت دا لکتاب مکوئے ٹھیک شو و اللہ یکونو آیا ندنیز دی شو وقت دی مقررین باللسان تا چی نشی دوی پشان دا لکتابو معنی وانی پوشوئے و لا یکونو چی نشی دوی پشان دا آغا چاہتی ورکرشو تا کتاب من قبلو دینا مخی فطالا پدی اوتو الكتاب والو باندی پدی آل کتاب باندی فطالا پس اگدشی ہوا علیم پاگی باندی الامدو مدا یا خو مدا بے ست رسولو یا الامدو مدا امحال دا عذاب چه معصیتو نکور اور اللہ ور تا گرفت نو ور کرے سزائے نو ور کرے دی پا داگی چه مس پراتو فقصد قلوبهم بیاسخشو زند دی او تفسیر خطیب سراج لکی فقصد قلوبهم وی وقصوة القلب انما تحصل بالشهوت قصوة قلبی نرے دا پو خواہشات نفسانیوں سر رازی چی سرے خواہشات نفسانیوں پس روان شی نظر ایک لک شی وقصوة القلب انما يحصل بالشهوت وکثیر من فاسقون او دیر دوی کی فاسقانا یعنی سمانا آل کتاب اکثر فاسقان لیکن اس روان دی چرا باندې تزان اختیار کا او بیا تصر نہ کا او دیر داسیو چې پیغمبران اتباع پر خود وا خبر یې باندې پوښوي علم یعنی علماء لکی قرطبی و دا آیتو سبب د ایمان د چا د فضیل ابن عیاض سے و فضیل ابن عیاض د وقت یو لوی داکو و بدماشو په خپل زمانه کې او دے پہ یو جنے بانے میں انشو وفکان سو توبتی انو آشاقا جاریتن فوادت ہو لیلا دے پہ یو جنے بانے میں انشو آئی ور توادو کچ دشپی ورازی فلان کٹے مانے دے دشپی راو خط دے آئی کورتا پل کورتا چاہے کورت راو خط گوری نو دے یو بل کور کی زنانہ دا اور اغد صورت حدید تلاوت کی او دا غزی ترالا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ آئینی از دین دراغل وقت لپا دا مؤمنانو چد اللہ نو یریگی ترکم پور با دوی دا سی غفلت و شاوت کے پاتی کیگی آخذ بلا خذوا آگی تلاوت تا قرآن پاک کاؤ فضیل ابن عیاض دا پردی پا چھت بانے والار دے او کل چی دی دا آیت واوری دا آنو چی غیق را فبین ماو یرتقل جدار دے چی غیق را ویقول فرجع القاقرا ویقولو بلا واللہ قد آن بلا واللہ قد آن قسم می دی پا خدای چی راغی را تا وقت توبی راغی وقت توبی نو بس دا گناہ ارادہ کری وا واپس راغی او چ سنگ واپس راغی نو توبہ وخ کلا چ توبہ وخ کلا د رشتیا وا دمر اعمال اکرل چنن فضیل ابن عیاض دولیا اللہ پر سردارانو کی یادیگی جتا دا سم کلی دے بان گئے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون سبحان اللہ گورے علماء کرام مخ کی آیت کے ترغیب و خشیت قلبی تا چھ گورا زون کے خوف دا اللہ واچوائے دل تراغ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها او گورے معنی صدا اعلموا پوشے چلا پاک جن دکی داز مکا پست بنجر توبنا مگا بیان کری تاس تقبل حکمنا لعلکم تاقلون چی تاسو زان پی پوا کئی مخ کی آیت کے خو خشیت قلبی تا ترغیب دے دلتا دی باران مسئلہ ذکر کر دا والے ددی پرمیز کی عجیب مرابطہ دا ربط دے مخ کی امر دے اے خلقو علم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ زکت احیاء دا قلوبو پا ذکر دا اللہ سردہ احیاء دا زرنو پا ذکر دا اللہ سردہ نو دا اللہ یاد کئے چھ زرمو بیدار شی او زرمو جوندے شی احیاء دا قلوبو بذکر اللہ دا آبادوالی دا زرنو پا ذکر دا اللہ دے پا شان دا آبادوالی دا زمکے پا باران سرہ اعلم انما الحیات تشوا لک سنگ چ باران سر مرزم کا آبادی گی اور داس ذکر دا اللہ سر مرزم آبادی گی آباد کے دا سننا جندی کے دا سننا تازہ کے سننا پر ذکر سرا لک چ تازہ کی گی داس مکا پر باران سرا ذکر مرابط حق ان المصدقین والمصدقات بے شکا آغا کسان چی تصدیق کا ان کی دید اللہ دا توحید نارینا والمصدقات اور آغا زنانا چی تصدیق کا ان کی دا اللہ دا حکمونو دی واقرض اللہ قرضنا سنا او قرض ورکی اللہ لرا قرض بہتر اس منگوی بلا امن والعذاب اے بی اخلاص و نیت یضاف لهم اللہ بدوی دی پارا دگنا کی سوابنا ولهم اجر کریم عدل پار دی اجر عزت اجر کریم اجر حسن طیب السراج خطیب اجر کریم اجر حسن طیب والذین آمنوا باللہ آکسان چا ایمان رو دلا پا توحید باندی ورسول دلا پا رسولانو باندی اولائک هم الصدیقون داخل دی چا صدیقین دی رشتنی دی صدیق آغا چاہتوی چا ظاہرن اور باطنن برابر وی اللہ دن نو بار بالکل یکساوی والشہداء عند ربهم ادغ کسان شہیدان دی پنیز در بخپلا یا خوشہداء اغا دی چپ دند اللہ باندی وینتوی کردا یا والشہداء اور اغا کسان چی شہداء دی شہادت پا حقانیت دن کئی کل باللسان کئی نو کل بالسنان کئی تیشو کنا کل باللسان وی کل بالجنان وی نو کل بال تیشو کل بالسنان وی سنان ہو بیمی کن نیزان کل بالسنانی نو کل باللسانی نو کل بالجنان لهم اجرهم و نورهم دویل پار بی سواب دامل اور اناد ایمان والذین کفر کسان چا انکار دا اللہ دا توحید کرے دے وکلبو بیاتنا اور نسبت تا دروکی زم آتنو تا اولائک اصحاب الجحیم اللہ اکبر علماء کرام دیدے کی والذین آمنوا باللہ ورسول اولائک هم الصدیقون دے چچا ایمان راوڑ دی پا اللہ رسول اغا صدیقین دی. اور سورت نساء کوئی مال لذین آمنو وائی سورت نساء آیت یوکم اویا انتر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين دلتراغي أنعم الله عليهم من النبيين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم چچا تابيز الله رسول اكرا مع الذين أنعم الله ديب من أمين سروي دلتراغي أولئك هم الصديقون ديب الصديقين وي دلت هم راورو ألت ما راورو داولي زک الت درجہ د ایمان دا مال لذینا سلی انا ملال من النبیینا الت د پیغمبرانو درجہ وا نو پا ایمان راوڑو سر نبوت خو ملاوی گی نا البت د نبی مایت ملاوی گی الت ما ذکر کا دل تے چونکہ درجہ نبوت ذکر نہ دا نو پا ایمان سر صدیقیت او شہادت ملاوی دیشی نو زک مارا نڑا ہم زمیر راوڑا ہم صدیقونا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو دا سلورم طریقہ شو اے خلق ما خرج کے اے زما دما دل در کر دی فاتح بشی در نہ سڑیا زخیر در قرض راک او نہ شو اس وی گورا دا دنیا فانی کی دن کے دا اور دا دنیا ڈول ڈال دے ظاہری یورت بدن ختم شی مال خرج کے سڑیا دی دنیا مثال دا زمیندار دا فصل دے باران اوری گی فصل تک شن زرغن شی چی او سور زیوی اچ کرس شی بیا پٹے خالی بی دغس دنیا دا ننتر و تازہ او سباس پیرا اعلمو پوشا نمل حیات دنیا بے شک دا جون دا دنیا چی دے لائبن لوبی دی ولاون تماشی دی وزینتن او دول ڈال دے و تفاخرن بینکم او فخر کول دی پمینز اقبل کے و تکاسن فی الاموال والاولاد او صرف زیادتول دا مال و دا اولاد دی بس نورس نشتے سنگا انم الحیات الدنیا لعب مفصل لکی قرطبی لعب کا لعب السبیان دا دنیا کو لو بی دی لکا لو بی دا معشومانو معشومان خبر ہی کنا بیات انشاء متائی مومن را رومی ورد معشومان چی لو بی کئی کنا دا جنکے وڑی وڑی چی چرت کور کی لبی کئی نو کی نشمگا تی جنکے آنی بیا یو دو گٹی کی دیوی دا انغرے دے لے پاس بھی یو پیر پکے ٹکرے کی دیوی داوی تبخے دے کہنا او خٹو منگی وی دا ڈوڑے پراتی شوی یو گٹی ایخوی دا غوی دے بلے ایخی اگوی دا میخ دا کہنا او یو وی دا میکور بلے دا کور او مشغول دی گوڑے گوڑا جوڑے ناس دی ناسا پور تمور آواز کی فلان کئی ڈوڑا اخرا خبیبی نو چرا پاسی نخپل میں اے زی چیزو لبی لبی روانی دازیو کی کہنا زی چیزو لبی لبی روانی ناگا خپل اخپل گٹو مٹو لتی ہوت تے غردی اے کلا بی سبیانی زیم زما بنگلہ دا او زما محل دی زما گاڑی دی کہنا زما کارخانہ دا اے چی دلتا اسرائیل کی ناست لب لبی رانی کلعب سبیانی توشی کنا ولاون اور مشغول کیا دا سنگا کلعب الفتیانی لکا زوانا زوانانی اور لاری بازی ٹیل ٹول کیو تماشی کی رسسی لکا دی زمانی کدا کی رکٹیان چی دی دا ٹول دا غزیتا تیزا من وزینت اور زینت کزینت النسوان زینت النسوان کو بھی یہ نہیں کہنا کزینت النسوان دا زینت مین تکڑی او کہنا بلب میں اب زلفی شبگونی تو ولبی شبگونی تو آگ سنگھ دین چرتبی ماں آگ توری زلفی اور شنڈی سرے او زان خستکڑی چسخی ختم شی سپیری سپیری لاری پکی شیوی بیا وتفاخ وزینت کزینت النسوان وتفاخر ایک تفاخر الاقران دوستان امزولی پیو بالفخر کے ماسخ مال دے زما عمر زیادہ و تکاثر کا تکاثر دہقان یو یار پتی پٹی کی لسما نوش بل زما پر پٹی کی یو لس بل کوشش کے چداگی نے مزید خط خمراوڑی چدو لسما نہ راوزی دا زیاتول دا مال دیو کمول دی فلم اموال والاولاد مثال سنگا دے کما سلی غیسن پشاند مثال دا باران دے آجب الکفار نباتو چا تاجب کیوا چی زمیدار لرا نباتو زرغنہ دے دے زرغنہ سم یعی جون پیا اچھی فترا مصفران گوری تور تک زیر سم یکونو حطامان بیا شداری زریزا اللہ فی الاخرت عذاب شدید فاخرت کی دے عذاب سخت و مغفرت من اللہ و رضوان او دے اللہ بخنی دیو اللہ خوشحالی دا نہ مغفرت خوب دن ملاوی گی اور رضوانیت دے اللہ و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نہ دا سامان دا دنیا نہ دا دنیا مگر دا سامان دا دوکی دے حضرت عمار نبی علیہ السلام کی نو اور عمار تبھی چلا تحسن دنیا اہلت دنیا اے عمار اے زما مرگر غریبا لا تحسن اہلت دنیا پہ دنیا مغم جن کی گچ درس خنشتے فن دنیا سے تتو اشیا ان دنیا خوشپک سی دی معقول و مشروب و ملبوس و مشموم و مرکوب و منکوح دنیا داش پک سی دی کم معقول صدا خوراک سی زن دی انجام در معلوم دے و مشروب صدا سکو سی زن دی و ملبوس صدا لباس دے و مشموم صدا بوئی سی زن دی و مرکوب صدا سرلی دی و منکوح نکاو ندی در دنیا کی داش پک سی زن دی اس وی فا احسن طعامها العسل خستہ تو عام پہ دنیا کی گبن دی و بزغت زبابن اگر تو کل دم چھئی دی معلوم ہے جدا گبین دا کلی نراو سے اسی خلق ہوئی جی گبین دی آگا خانہ دا زباب بزغت و زب سرے بزغت و زبابتن آگا خوزگ آگا دا کلی دا یو مچ یو شیر و اکثر شراب الماء و اسی فی جمیع الحیوان اور دیر خوراک اوبدی بسی کا ٹول کائنات برابر دی و افضل ملبوس یا دیباج او خستہ لباس ریخم دی و نست دودتن اغد چنجی تنست دا و افضل مشمومها او خستہ خوشبو چی دا المسکون قسطوری دا و هو دم مفارا اغد ارنب دا نام نراوزی و افضل المرکوب الفرس و علیہا تقتل الرجال و اما المنکوف فهن النساء و مبال فی مبال و خسته سرلی چی دا آغا سنه دی پا دی خلا یو بلوجنی او خسته نکاح زنانه دا او دا مصیبت بانی مصیبت دی بیای فا خیر لباسی ها نسجات دودن و خیر شرابی ها قی الزبابی و اشاما ینال المرء فی ها مبال فی مبال مستطابی تاسی شی دنیا یارا دی دنیا سر گر بر مکو ها ومل حیات الدنیا نے دا جند دنیا الا متاع الغرور دھوکا دا دھوکا ہاں دم رب دہم ندا حضرت سعید ابن جبیر ہوئی اد دنیا متاع الغرور دا دنیا کو سامان دا دھوکے دے اذا الحق کان طلب الاخرہ دنیا لویا دھوکا دا کہ دا آخرت تا در تا دیوال شی و اما اذا دعت کا الى طلب رضوان اللہ فنیم المتاع ونیم الوسیلہ دنیا کی دا آخرت میں دی من کی نو بدترین شے دے او کی دا دنیا دا آخرت دے پار زرشی نو فنیم المتاع ونیم الوسیلہ بیار پر سابقو دے کنا نوی ارشدوم اللہ تعالی للمسابق دل خیرات لعدن الدنیا خیال ومحال والآخرت بقاء وکمال سراج المنیر سلیمان فوش سبحان اللہ سابقوا الى مغفرت من ربکم یو بل مخوالے حاصل کہے پا طرف دا بخن در بخفل و جنت او حصول دا جنت عرضها کارز سمای والعرض عرضها پلنوالد دی جنت پشاند پلنوالد اسمان و زمکرے جنت دم رپلان دے لک اسمان ازمکا یو اسمان یو ازمکا اور سورت آل عمران کی راضی عرضها کعرض السماوات والارض هو اسمان عظمت توارو سورت آل عمران آیت 133 وسارعوا الى مغفرة من ربكم مخوالو کے بخن در حاصلو در بخن در بخپلنا و جنت اور جنتا ارض السماوات والارض اتر ارض السماوات والارض دمر پلن دلکو اسمان نوزمکی عدلت ارض السماء والارض یو اسمان یو اسمک تعرض دے علماء ذکر کی چالت سماوات و ارض پخپل عدد بانی ذکر دی او دل تا سما مفرد دے مراد تا جنس دے السما کے مفرد دے مراد تا جنس دے ارض و سما جنس سما جنس ارض جنس سما ودی نو جنس ارض ودی پکار سے سماوات و ارض کے لائے حضرت عمر سے جدا زیوی نیو سڑے را ہے عمر سے ابتوئی جب تو جنت دمر گٹتے لکد اسمان عزم کے جانم سی شو جانم چل تلا جنت طول اسمان عزم کے بانے محیط تے جانم چرتا دے حضرت عمر سے بھی چشپرا شرس چرتی جواب ان پوچھ لے شپر چرا شرس چرتی لاسا شو خبر مطلب جواب میں نے پوچھے گا نا اللہ کا پتا اشپئی بل دے کے رضی کا نا پرا لرز چڑھتا بس جنت تین یو گٹ کی بجانم پروتی او عدت للذین آمنو دا تیار کر شیر دل پار دا مؤمنانو چیمان راور دے پر لابانی ورسولی دا اللہ پا پیغمبرانو ذالک فضل اللہ دا دے اللہ فضل دے یؤتیہ من یشاء اللہ ورکی چاہتے خواہشی واللہ ذو الفضل العظیم ما صاب من مصیبہ پیزم عنوان یار جی ثواب کو ڈیر دے خدا لگونی پیسی دی غم خادے لنی خی دی غم خادے لنی جواب الک چکم ذات غم راولی ندا غم مقدر دے پا تقدیر دے اللہ سرام چکم ذات غم راولی اغا ذات غم مدافع بم کئی چسو غم راوستل کی اغا غم لرکول ہم کولشی لہذا خرچ کدے اللہ پلا رکے مال بخل کے گا ماں ماں نافیہ دے ما صاب من مصیبت فی الارض نرسی او مصیبت پہ دیز مکا ولا فی انفسکم نستاس پہ نفسنو کی الا فی کتاب مگر دا لکھتے پہ کتاب کی اے تقدیر اللہ کے من قبل ان نبرآ مخد دینا چی موجود کو من اغیل را نبرآہا اے من قبل ان اوجدہا مخد ایجادنا مخد وجودنا ان ذالک علی اللہ یسیر دا پر لاسان دی سیشے سمانا تقدیر نافذ کول پر لاسان دی مصیبت مخد وجود وجود نہ اللہ لکھ لے دے نرف مصیبت مخد وجود نہ اللہ لکھ لے دا لکھے لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور وکیلہ لکھے لا متعلق بما سبقا عظما شیخ بھائی دید کے بفاسے کے اصل کے عربی کے مفصل لکھے اخبرکم بذلک المذکور خزما شیخ بھائی خبر میں دیم شمارا تاسما پدی مذکور خبر کے ولی لکھے لا تاسو دل پار چاسو ارمان تو نہ کہ علامہ فاتکم پارغسی چاسو نہ پاتیشی ولا تفرو اور خوشحالے انہ کہ بما آتا کم پارسی چاس لے در کرے دے آت مشکل دے مولانا صاحبہ اللہ لکھے لا تاسو خبر میں دیم شمارا لکھے لا تاسو تاسو میں پدی مذکور ذکر خبر کے چی غم جن نشے پا مافات باندے او خوشحالی اونا کے پا حصول باندے محصول باندے او دل تسوال دے پا مافات بانے افسوس دا امر طبعی غیر اختیاری دے خدا کو تکلیف بھی مالا تاش پتی پوش رہے پما فاسز باندھی افسوس امر غیر اختیاری دے نو تکلیف بھی مالا یو تاش او دارنگی پا حصول دے یوسیز باندے خوشحال دل دام امر غیر اختیاری دے او محمود دے او منظور دے شارے دے زکا خوشحالی شکر ادا کل دی کنا نو پا نعمت خو خوشحال شا الحمدللہ اللذی اطمنا شکر جے ڈوڑے را کر دا الحمدللہ اللذی وحب علی الکبر اسماعیل اسحاق شکر جے اولاد را کر دے بدل پوش وے جی علماء جواب کیچ دے دوار زینو کی لیکن لا تأسو نہ مراد حق ارمان دو افسوس دے چی معنی دے تسلیم دا تقدیرنا کما دا سی غم او پریشانی چی معنی وی تسلیم دا تقدیرنا اللہ تقدیر باندے رضا نی دا معنی دے کنا حق ارمان تے مراد نہ دے چکم غیر اختیاری دے بلکہ مراد تن حق ارمان دو افسوس دے المانی عن تسلیم امر اللہ از تفسیر ابی سعود چمانی وی تسلیم امر اللہ او دارنگ ولا تفرحو او مراد فرحنا اغا فرح دے چی جالب دے تکبر تا یو فرح نفس سرور دے دا خو محمود دے یو فرح تکبر دے لا تمشی فی الارض مراحا تیشو گنا ولا تفرحو بما آتاکم نمراتنا تکبر دے خبر اخلاص شو واللہ بے شک اللہ چرے لا یحب نخوخی کل مختال ہر مختال متکبرا فخور فخر کو ان کے علماء ذکر کی مختال خو متکبر توئی اور فخور چاہتا ہوئی آگا کس چپ خلق باندھ خپل احسان اثباتی فخور من یعد محاسنہ اے احسانہ چکم سڑے پہ بل بان خپل احسان اثباتی سو کوئی مختال اگ چاہتا ہوئی چخل جانتا پنظر دا فخر گوری او بل تا پنظر دا ذلت گوری جانتا پنظر دا فخر گوری او بل تا پنظر دا تحقیر گوری ناگی طویل کی فخور چبل سپک گنی ناگا فخور شو چان کی تکبر پیدا کی نو دیتا مختال ہوئی من یاد شو مختال چاہتا ہوئی ہر اگر سڑے ینظر نفسو بے نظر افتخار اور فخور چاہتی من ینظر غیرو بے نظر افتخار ٹھیک شو گنا دا احتقار دا حقیر نہ لا یحب نخوخی کل مختال ہر متکبر فخور چخ پل احسانات پل اثباتی دا سوک دی الذین دا خلق دی اب خلون چدی بخل کئی ویامرون الناس بالبخل او خلق تمر د بخلای کی علماء کرام بخل په دو قسمه ده یو بخل مالی ده او دا خو دی اتفاق ده یو بخل علمی ده او دلته قرطبی لیکل دي یبخلون ای یبخلون بالعلم بخل کی په بیان ده علم سرا عالم ده اور خلق ته علم نه بیان دی عالم ده او علم نه خی خلق ته یا یار علم خی کو زیده تحقیق طالب ته نه خی نام بخل کرا دی جو ڈوبا نکتہ ویلا زمانہ کو بس کتاب میں ہونا وی نو تب چ پتہ ملا سی دا سے دا کم سمندر نہ راہ وقت ہاں نو دام بخل دے ہاں کہ سڑے نسیان کی وی عادت نے غزان خبر رہا کچھ وینو پکار چ کھول شی بلتا الذین یبخلون بالعلم دے آ کسان چ بخل کی پ بیان دے علم سرا و یامر الناس بالبخل او خلق تامر کی پ بخل سرا سما پخپلم خلق ته علم نه بیانې انور ته چې پری دمر خپل کار به کسل او تزان ستړي کای ٹھیک شو نو دا مختلف فخور دی الذين اغخل يبخلون چې بخل کی په مال او خلق ته امر د بخیلې کی چې مخ خرج کوي مال او من يتولى اغه چا چې مخ واړو د الله د حکم نه نو د الله سو نقصان نشي کوله چې کفین الله هو الغني الله به پروا دی چاته ضرورت نشته خدا سم بے پروانے چر چاہ ضرورت نہ پورا کی الحمید لائق دا حمدن دے اے دے اللہ چاہتا ضرورت نشتے خدا مخلوق ضروریات پورا کون کے دے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سورة حدیث دو سورتوں ترغیب الی الانفاق وجوہ خمسہ و سرا انا تراخر اوپدی کی جہاد یعنی مضمون جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کریم اکابر و تزبردست فہم اور سمجھ ور کرو. وانزلنا معهم الحديد باس شديد ارسلنا رسلنا البت تحقیق منگا لے گلو انبیاء علیہ السلام بالبینات واضح دلائل سرا سرتنا. وانزلنا معهم الكتاب امنگ نازل کرو دوی سر کتاب والمیزان دا والمیزان دو ترجمی دی دینا میزان حصی مراد دے او کہ میزان معنوی مراد دے کہ میزان معنوی شی نو مراد تا نہ قرآن دے او دول میزان عطف پال کتاب باندے دا عطف عطف تفسیری دے عطف بیان دے عطف تفسیری دے چہ دا کتاب در حقیقت میزان دے زکا چی میزان آغا سیز دوئی چاگی سر موزونات تر لکی گی نو قرآن آغا کتاب دے چی پدی سر اعمال اور عقائد ایمانیات تر لکی گی دا میزان معنوی شا عطف تفسیر شا. یا میزان نمراد میزان حسی دے چی دا ستن دا غصر تل دا نو چه تلشی نو بیا دیل پار مستقل فعل و باسو. و انزلنا معهم الكتاب و وضعنا المیزان والمیزان ای و وضعنا المیزان نو منگا پا دنیا کی تل ای خود دا نو اشاره بشی لکه دی تلی حسی سرا تاسو حقوق تلی اور اخپل دا اشیاء و اندازه لگوی نو دارنگی قرآن سرا د خپل د ایمان معیار معلوم کئ د خپل د ایمان اندازه لګوئ. لیقوم الناس بالقسط چودریږي خلق په انصاف اوس دلته دا قیام په معنی د ودرېدو نه دی ښه اهتمام دی دا نه چې انصاف د خپل لاندې کا لکه بدعتیان وی هغه خلاص الفتاوه کې راځي چې لا یقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازه ناغیوی چی لا یقوم ویل دی والار دعا مکوی که نئی علکہ قیام پا معنی دا احتمام دا ادری دو ندے سشوا کستی او دیدری گی خلق پا انصاف انصاف دا اخبولان دی که لپاس دی پا ادری گی دا معنی خو ایچا ندہ کڑے ندہ مسلمان پا تصور کے رازی معنی او دیدری گی خلق پا انصاف اے قصد انصاف دیو کی اہتمام د انصاف دیو کی نمازد د سلام د جنازی نہ پستا قصد دعا مکوئے نہ قائمن او نہ جالسن. وانزلنا الحدید او منگا پیدا کرے دا اسپنا انزلنا سعید ابن المسیب فرمائے چہ دلتا انزلنا پمانی د خلقنا سردے او حسن بصری میں سراج المنیر لکھی وانزلنا الحديد اي خلقناه منگا دا اس پنا پیدا کرے دا اور نزول پمانا دا خلق سرا منگا مخ کی جز کے